طریقه ابراهیم ترک کردن واقعا سفاهت است، واقعا بی‌خردی است. الله می فرماید که و من یرغب عن ملت ابراهیم، و کسی که رو بگردن از کیش و عقیده ابراهیم، الا من سفه نفسه، مگر آن که در احمقی بیاندازد نفس خود را. و من یرغب، کسی که رو بگرداند عن ملت ابراهیم از کیش و عقیده و ایمانی که ابراهیم علیه السلام تعلیم داده، الا من سفه نفسه، مگر آن کسی که خود را در سفاهت و احمقی بندازد. و لقد اصطفیناه فی الدنیا، هر آن ما برگزیدیم او را در دنیا، در دنیا هم الله میگه ما او را برگزیدیم، و اینه فی الاخرت لمن الصالحین، و در آخرت هم از جمله نیکوکاران است. حضرت ابراهیم علیه السلام دو ویژگی دارد، یکی که روند و عقیده و فکر را پیشکش کرد، فکر را برای ما شما معرفی کرد که با اساس از او فکر میبینیم که یک زندگی مرفه را برای نسل انسانی پیشنهاد میکند، رابطهشان را با خداوند متعال تحقق داد و محکمش کردانید. و اینه فی الاخرت لمن الصالحین، و حضرت ابراهیم علیه السلام در آخرت هم از جمعه نیکوکار است. معنای گفت چی شد؟ اگر میخوان که عزت دنیا و آخرت را داشته باشین، روند ابراهیمی را تطبیق بکنین. در دنیا هم کامیاب میشین. چرا؟ ولقد اصطفیناه فی الدنیا، در دنیا او را اختیار کردیم، در دنیا انسان بسیار با عزتی بود. و اینه فی الاخرت لمن الصالحین، امی ابراهیم در آخرت هم از جمله مردم های صالح است، به معنای کامیاب است. اذ قال له ربه اسلم، ببینه انتخاب ابراهیم علیه السلام نیست که جزافی بوده باشد. الله مراحلی از یک یک از او را برای ما شما انتقال میدهد. اذ قال له، چون گفت برای او ربه پروردگارش، اسلم، منقاد شو. نگفت که با صبح فکر میکنم انشاءالله، ایتو نگفت، فور اسلمت لرب العالمین، منقاد استم، فرمان بردار استم به پروردگار عالمیان. من چطور به پروردگار عالم منقاد نشوم؟ ببینید در اینجا دو نکته است. یکی، انقیاد ما شما در نظام تکوین است. ما بخوایم نخوایم به الله منقاد استیم، بخوایم نخوایم اویست که بخوایم نخوایم الله ما را پیدا کرده، بخوایم نخوایم الله ما شما را میکشه، بخوایم نخوایم الله جل جلوی در نظام ما شما سیستم را گذاشته که این 12 بایه شو برس نمیشی، سیستم را برگذاشته که این وقت 12 بایه شو شو خوات میبره. یک قانون است که خدا گذاشته، در قانون تکمیلی کاملا باید تو مراعاتش بکنی، خود با خود مراعات میشود. مراد از تسلیم در اینجا تسلیم به شریعت است، به احکام است. فرمان برات میده که گوش، چشمت، زندگیت، رفتنت، ششتنت مطابق بدی به معیارهایی که دین برات معرفی میکنه، به معیارهایی که الله برات معرفی میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام این نکته رو برش میگه که اذ قال له ربه اسلم، چون پروردگارش برات گفت منقاد شو به فرامین من، به وحی که ما برات کردیم. قال، گفت اسلمت لرب العالمین، و پروردگار عالمین تسلیم هستم، هر حکمی که الله برام میدهد. اما بود که وقتی که الله برش میگوید که خانمت را با فرزنده در یک جای لا مزروع بگذار، گفت گذاشته بشه. وقتی که برش میگوید که خودت هجرت بگو، گفت هجرت کردم. وقتی که برش الله حکم میکند که تو به خاطر خدا فرزند ذبح کن، گفت ذبحش کردم. اینی اسلم تو لرب العالمین، این تو منقاد میشود، گردن میگذارد. حضرت ابراهیم علیه السلام به الله منقاد شد، نتیجهش هم امی شد که الله او را جمله صالحین گردانید، لذت ایمان را چشید، لذت ایمان را چشید. در یکی از روایت های کتاب دیدیم که سندش چه رقم بوده باشه والله اعلم، و اوجه ذکر میکنه که ملائکی خداوند متعال به الله گفت که پروردگارا، ابراهیم را چی تو برگزیدی و به این مقام بلند خلت ای را رساندی؟ و الله برش میگه که خودتان یک بار ببینین و امتحان بکنین شما هم ابراهیم را که چی رقم شخصیتی است. روز حضرت ابراهیم علیه السلام ششتا در شام، خوب زمیندار آدم بود، خوب الله برش پول دارایی داده بود، و این ملائکه خدا تیر میشنه، سبوح قدوس ربنا، و رب الملائکت و روح، چنان لذت به حضرت ابراهیم یاد خدا می دهد و برشمه یک بار دیگر فهمی کلمه را برما تکرار بکنیم، بسیار لذت دار. گفت مفت خمایی را نمی گویم. گفت پیسه بردون می توان باز بگویم. گفت می دهیم که این رحمیت برما بودی 1000 گزفند در اونجا بود. گفت امیره برما بودی باز بردون. گفت اکلش از شما و یاد خدا را برم بکن. باز این برش میگه، تکرارش میکنه، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه تیو روح. یک کیفی عجیب دارم. باز یک بار دیگه خوب بگو. گفت قالی برما چیم؟ گفت زمین برد میدم. باز برش میگه. سوم بار که میگه ولی چیم؟ گفت جانم برد میدم. در خدمت تصمیم که هرچی شما بخواین اما تو میکنم با بیاد الله سخت آنس داشت، سخت با حضور دوست داشت. این نکات است که ابراهیم را لذت ایمان را چشید، لذت دین را چشید، لذت زندگی کردن با شریعت را چشید. این لذت که چشید آره میخواه که این لذت فرزندش هم باید بگیره، نواسه و کواسش هم باید بگیره. از این خاطر وصیت میکنه و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، و وصیت به کلمه حق کرد و وصیت به کلمه توحید کرد ابراهیم علیه السلام بنیه فرزندان خود را. یک یک بچیش خاص و برشمه که بچیم بغیر از خدا و کسی دیگری گردن نگذار، صرف یک الله را عبادت بکو و او را پرستش بکو. و یعقوب و حضرت یعقوب علیه السلام که نواسه حضرت ابراهیم علیه السلام میشه، او هم برای فرزندانش همی وصیت میکنه که فرزندانم ببینید که غیر خدا کسی دیگر را عبادت نکنه. وصیت ارشاد غیرک بما فیه خیرون و صلاح. واسه چی رمه که یک کس دیگر رهنمایی به کار بکنی، به فعل بکنی، به عمل بکنی که در او خیر و صلاحش بوده باشد، چه قول بوده و چه فعل بوده باشد در امر دنیا و در امر آخرتش. واسیت همان رهنمایی یک شخص در قول و فعل و عمل در امور دین و دنیا اردویش. حضرت ابراهیم علیه السلام هم سفارش میکند و وصا بها ابراهیم و بنیه، و وصیت به کلمه توحید کرد حضرت ابراهیم علیه السلام فرزندان خود را، و یعقوب و حضرت یعقوب علیه السلام که نواسی حضرت ابراهیم علیه السلام میشود. چی میگوید؟ یا بنیه ای فرزندانم، ان الله اصطفى لكم الدین، هر آن الله اختیار کرده برای شما، برگزیده برای شما الدین، یک عقیده توحید را. دین به معنی عقیده توحید، عقیده یگانگی را. فلا تموتن الا و انتم مسلمین، پس من میرید مگر که شما مسلمان بوده باشید، منقاد به الله باشید. الله برای شما دین را برگزیده. ان الله اصطفى لكم الدین، الله راه و رسم زندگی را برای شما تعیین کرده، راه رسم عقیده را الله بر تو تعیین کرده، تو را عاطل نمانده. فلا تموتن، پس نمیرید الا و انتم مسلمون، مگر اینکه به امی عقیده گردن گذاشته باشید، به امی عقیده که الله بر تو انتخاب کرده. خداوند مطلع این موضوع را بیشتر بر ما معرفی میکنه. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا شما حاضر بودین، گواه بودین آنگاه که پیش آمد به حضرت یعقوب علیه السلام سکرات موت، حضر یعقوب الموت، آنگاه که پیش آمد به حضرت یعقوب علیه السلام امو آثار مرگ برش نزدیک شد. قال لبنی، انگامی که گفت برای فرزندایش ما تعبودون من بعدی، بعد از ما چی را عبادت میکنید؟ پیامبرای خدا چون به الله اون سال از مسئولیت خود میترسن، و فرزندایش که گرداگرد آمده چی میگه؟ ما تعبدون من بعدی، چی چیز را بعد از من عبادت میکردی؟ قالو گفتن نعبدو الهک، عبادت میکنیم معبود تو را و اله آباد، معبود پدران تو را که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق است. ات نشد که هر کدامشان جدا جدا معبود داشت، اله واحدا، معبود یگانه را، معبود یگانه را پرستش میکنیم. و نحن له مسلمون، و ما فقط به یک الله گردن گذاشتیم. تفاوت سعی کنین، پدری که مسئول است و مهربان است، در فکر آخرت فرزندش است. پدری که مسئولیت ندارد و بی تفاوت است، همیشه در فکر دنیای فرزندش می باشد. روز حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها خبر شد که به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ایچی آمده، غلام آمده، چیز کمک شده. آمد با آن حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که پدر جان، امین میچنه که ما دور میتون دستایم اوله کرده، اگر یک غلام بر من بدی تا که امین میچنه ما را دور بده. پیغمبر خدا علیه السلام برش گفت که خبر شده دی داستان، می رود که حضرت علی و حضرت فاطمه هم تو استراحت هستن پیشی نشد. حضرت علی میگه قدم پیغمبر خدا به سینه‌ام که گذاشت سردیش احساس کردم. از او بعد برام گفت که ببین چیزی برات نشان ندم که از میچن کرده، از غلام کرده خوبتر بوده باشه. اینا گفتن شاید آرد بر ما بوده دیگه. گفت که بگو سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم. این کلمه را زیاد گفته برو، از غلام کرده خوبتر از که بر تو میچنه دارو بده. پیامبر در فکر آخرت فرزندش است. از او خاطر ایره برش نمیگه برو تیر دور داده برو، خودت ایره دور بده، خیر است که یه اولش آگه نیست. از ای که دورتش بسوزی او با سخت است. از مسلمان های ما چی رقم میشه؟ یک کسی که خبر شد که این در لندن است، فورم دختر خدا برش میگه ایره پرسان نمیگه امو دیوانه است، امو شت است، امو احمق است، امو چی رقم آدم است که ما برش داریم؟ شراب خور بیدینی. هر کسی که آمد دخترای عفیف مسلمان را میبره. مسلمان هم به این ملتفت نیستن که همسر خودش دخترم که در اوجا میره چی میپوشه، چطور زندگی میکنه، از خدا چقدر دور میشود، از دین چقدر دور میشود، بالاخره مرگ است یا نیست، این دخترم که میمره با چی میشود و فرزندایی که تولد میشه او چی میشود. این بسیار مسئولیت بزرگ است. پیامبر را در دیگه چیز میکند، هم کنتم شهدا و شما حاضر بودین در انگامی که سکرات ما به حضرت یعقوب علیه السلام پیش شد، از قال لبنی، چون گفت برای فرزندانش ما تعبدون من بعدی، بعد از من چی را عبادت میکنین؟ پیسه و چوکی و پول و بتا را عبادت میکنین؟ قالو گفتن چون فرزندان پیامبر هستن، در خانواده پیامبر تربیت یافته بودن، نعبد و اله عبادت میکنیم، معبود تو را و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، معبود یگانه پدران تو را که حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق است، اله واحد معبود یگانه را، معبود یگانه را پرستش میکنیم. ما بغیر خدا التجا نمیکنیم، بغیر خدا نمیریم. و نحن له مسلمون، و خاص به الله منقاد استیم. اسحاق پدر یعقوب علیه السلام بود و اسماعیل کاکای پیغمبر، کاکای حضرت یعقوب علیه السلام می شد و ابراهیم جد اعلای اینا می شد. تلک امتان آلی بر ما قرآن جمع می کنه گفای خود را، استاسایی که جمعش می کنه. تلک امتان، این جماعه بود، قد خلط که گذشت، جماعه بود که گذشت. آلی نه ابراهیم است، نه اسحاق است، نه یعقوب است و نه هم فرزندانشان است، همه گی دنیا را ودا گفتن و رفتن. لها ما کسبت، برایشان هست آنچه کسب کرده بودن، از این زندگی دنیا چیزی که گرفته بودن. ابراهیم علیه السلام مشکلات هم تیر شد، زحمت ها هم تیر شد، گای در مصر، گای در جزیره العرب، گای در فلسطین، اما تو میگشت به خاطر دین. اونو هم کل ماندگی ها هم رفت خلاص شد، پشت سر فرزندان صالح داشت، او هم رفتن پشت لها ما کسبت، برایشان بود آنچه کسب کرده بودن. ولکم ما کسبتون، و برای شما هم آن چیزی است که کردید، آنچه که شما کردید برای شما هست. ولا تسالون، و از شما پرسیده نمیشد، اما کنی عملون، آنچه که آن گروه میکردن. از شما از گروهی گذشته پرسان نمیشد، از تو از اعمال پدرت پرسان نمیشد، از نکیت پرسان نمیشد، الله از تو پرسان میکنه. در فکر خودت بوده باش و در فکر فرزندایت بوده باش. تلک امتون، یعنی جماعه بود که قد خلط گذشت. صد سال بود کسی دیگر با پیدا می شود، یک چند سال بود که میگه قد خلط، ما شما را میگه گذشت. اینا مردم هم رفتن، تاریخ باز نگاه ما میکنه، یکان بود با سرمان نام میمانه، چقدر شاجرهای زیاد بودن در این جواله، ایران با سرمان میگه، و چقدر مجاهد قهرمان بودن در ایجا، ایران باز الله میگوید. چقدر مردم های بادین بودن در اینجا، چقدر مردم های بیدین در اینجا بود، باز اینا سر ما شما فیصله میکنند. الله جل جلاله ما شما رو در قطار از این مردم قرار نده که بعد از سر نام غلط سر ما گذاشته شود. نام شجاع و مجاهد الله سر ما شما بگذاره، نام فرزندان ابراهیم و اسحاق و یعقوب و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را الله سر ما بگذارد. ولا تسالون عما كانوا يعملون، و شما پرسیده نمیشه آنچه که آن گروه میکردند. گفته های یهود و نصارای نجران که با هم یکی در مجلس پیامبر خدا علیه السلام ششتن، او میگفت که ما به حق هستیم، او دیگه ما به حق هستیم، هر کدامشان که گفای خدا زدن الله یعیت را نازل میکنن که نه وقت میگوید و قال گفتن کون هودن او نصارا، شوید یهود او نصارا یا شوید نصرانی، تحت دو تا رحیاب شوید. هر کسی که میاید میخواید که پیامبر خدا را به دین خود دعوت بکند، تحت دو رحیاب میشوید. قل بگو ای پیغمبر بل ملت ابراهیم حنیفن، بلکه پیروی میکنم عقیده و کش ابراهیم که حنیفن بسیار مخلص بود، حنیفن تابع به فرمان خدا بود، و ما کان من المشرکین، و جمله مشرکانه یهود که نصرانی ها در ششتن و حتما گفتگو کردن که بیان که محمد ما را به دین نو میخوانند، خوب کاریست که شما بگوین که بیان ما میگم یهود شد، ما دیگهش برشنیم که بیان نصرانی شد، بیان حل میشود، امی نو چیزی که برامون از خلاص شود. و قال گفتن کونو هودن، شود یهود او نصارا یا نصرانی، تحت دو تا رحیاب شود، عقیده یهودیت یا نصرانیت را بپذیرید که رحیاب شود. قل بگو ای پیغمبر این آینه های تحریف شده هرگز موجب هدایت شده نمیتانند، دینی که تحریف شده ممکن نیست که انسان را هدایت ببخشد. قل بگو بل ملت ابراهیم، بلکه پیروی میکنم عقیده ابراهیم را حنیفا، امام قتاده میفرمه حنیفا مخلص بود، حنیف را امام قتاده بعد با مخلص ترجمه میکنه، اما ابراهیمی که سخت مخلص به الله بود، چرا از ابراهیم پیروی نکنم؟ امام مجاهد می فرماید که حنیف به معنی تابعدار بود از حق. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، بگو پیروی می کنم عقیده ابراهیمی که سخت تابع به فرمان خدا بود. اصلش حنیف از حق به معنی تو میلان است، از حق به طرف باطل، هیچگاه میلان به طرف باطل نمیکنه، ولو که بسیار ضعف و برق داشته باشد، ولو که بسیار کشش داشته باشد، مردم زیاد به او طرف لول بخورد. و ما کان من المشرکین، و نبود حضرت ابراهیم علیه السلام از جمله مشرکان، این بوتا را هیچگاه نگفته بود که عیسی پسر خداست و زید پسر خداست، لات و منات و عزاد اینا خدایا هستند، این را نگفته بود، بلکه او معبود یگانه را پرستش میکرد. بناهن خیچی بکن آل خواه گفتن کونو یهودن و نصار آل مسلمان چی میگه؟ قولو آمننا، بگوید ایمان آوردیم بالله و ذات واحد ولا شریک الله که مستجمی تمام صفات نیکوست، و ما انزل الینا و آنچه که نازل کرده شده بسوی ما، و ما انزل الی ابراهیم و آنچه که نازل کرده شده از دین حق به ابراهیم، به اسماعیل، به اسحاق، به یعقوب و اثبات به نبیر و خانواده او، و ما اوتی موسی و آنچه که داده شده به حضرت موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام، و ما اوتی النبیون و آنچه که داده شده بود برای پیغمبران من ربهم از جانب پروردگارشان. عقیده ما چیز؟ لا نفرق بین احد منهم، فرق نمیگذاریم در بین یکی از پیامبران خدا، کل گیر ما پیغمبر خدا میگیم، دشمن خدا برش نمیگیم، و نحن له مسلمون، و ما خاص به الله تابعدار هستیم، ما به الله تابعدار و فرماندار هستیم، چیزی که الله به ما حکم بکنه همون تو میکنیم. الله بر ما حکم کرده بود که ایمان به الله بیارین، با الله شریک را قرار ندین، ایمان به قرآن داریم و به تمام کتاب ها و پیامبرانی که قبلا تیر شده. اثبات اثبات به معنای گسترش توسعه است، به معنای قبیله هم میاد، قبیله میاد به معنای قوم میاد، منظور در اینجا قبائل بنی اسرائیل است و الاصوات قبائل بنی اسرائیل. و ما اوتی موسی، او پیامی که به حضرت موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام داده شده بود، و ما اوتی النبیون من ربهم، و آنچه که داده شده بود برای پیغمبران از طرف پروردگارشان، از طرف پروردگارشان برای هر پیامبر سیستم زندگی و عبادت داده شده بود. ما کل دیر باور داریم و معتقد بر او هستیم. لا نفرق بین احد منهم، فرق هم نمیگذاریم در بین هیچ یکی از ایشان. این رقم نمی که به یک کم ایمان داشته باشیم به یک زیاد ایمان داشته باشیم، همشان را پیامبران خدا میگیم و همشان عصمت قائل هستیم و همشان را دوستای خدا و رهبرای امت انسانی و بشریت میدانیم. و نحن له مسلمون، و ما به الله تابع و فرمانبردار هستیم. الله بر ما میتونه یک قانون داده که به کل پیامبران ما را گرویده ساخته و مؤمن ساخته. روی این نکته، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اونا گفتن کونو هودن و نصارا، ما گفتن قول آمنا بالله، به الله ایمان بیاریم. اینجا تفاوت چقدر ادیان دیگری نسبتش به چی میشود؟ به اون شخص میشود. یهود به حضرت موسی علیه السلام، و مسیحی ها به حضرت عیسی علیه السلام. اسلام نسبتش به کسی نمیشود. فعلا دشمنان دین ما میخواین که اسلام را هم دین شخصی بگردانه. در اروپا کوشش میکنه یه الفاظ زیاد شد که محمدیزم سرزی، الفاظ بسیار زیاد کوشش میکنه در جرایدشان، در اخبارشان ایره بر ما بده. خب نه، این دین ات نمیگیم. دیزم دیزم را در دین ما قبول نمیکنیم. ما عناوین نو را قبول نمیکنیم. الله بر ما ایتو عنوان داده که اسلام، ای عنوان دین ماست، و به همی عنوان دین خود مردم را فرا میخوایم تا که ایمان به الله داشته باشد و ایمان به او پیام داشته باشد که الله برای ما شما رایی کرده. و او پیام است که لا نفرق بین احد منهم، فرق نمیگذاریم در بین یکی از ایشان. و نحن له مسلمون، فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. پس اگر ایمان آوردن همانندی که شما ایمان آوردین به الله و به پیامبران خدا، فقد اهتدا، و در حقیقت رهیاب شدن. دیگه باز تفاوت در بین پیغمبر را نمیگذاریم. امام راغب اصفهانی میفرماید که مثل به معنای عین است. فَإِنْ آمَنُوا بِعَيْنِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان آورده بیخی همانند ایمان شما رهیاب شدن. اگر کنه که تغییر دادن، باز مسلمان نیستن. فقد اهتدوا، و به تحقیق رهیاب شدن، رسیدن به حق. و ان تولوا، اگر رو گردانیدن، فانما هم فی شقاق، و جز این نیست که ای گروه فی شقاق، در مخالفتند. فانما هم فی شقاق، اگر رو گردانیدن از دین خدا، از توحید خدا، از یکتاپرستی، فی شقاق، در مخالفتند. پس تو چی میکنی؟ میری که پلورالیزم جور میکنی؟ کثرت‌گرایی؟ نه، پس یکفیکهم الله، پس کافی سرا خداوند متعال در دفع شر آنها از تو، و هو السمیع العلیم، و اون نیک شنوا و داناست. پس یکفیکهم الله، تو پابند باش به عقیده خودت، به آرمان خودت، به کیش خودت. کفایت میکنه تو را خداوند متعال در دفع شر آنها از تو. الله کفایتت میکنه. چرا؟ او ان الله ولی المؤمنین، الله ولی و دوستدار مؤمنا است. خداوند متعال قدیر است، الله باز رحیم است، مشکلات باز او حل میکند. فسکفیکهم الله، پس کافی است تو را خداوند متعال در دفع شر آنها از تو، و هو السمیع العلیم، و او نیک شنوا و دانا است، و نیک شنوا و دانا هم اوست. ببینیم که آلی هم یکان بار که مشکل سرطان می آید، اگر یقینا لا حول ولا قوت الا بالله بخانن، و خود را به الله بسپارن، و افوض امری الى الله، سپردم کار خود را به الله که بسیار مهربان است، یقینا که باز هم الله فسیکفیکهم الله. الله شما را در همه چیز با مشکلتان الله حل میکند. و اگر تزلزل پیدا کردین، باز هیچگاه راه خیر را نخواد گرفتین و هیچگاه به عزت نخواد بودین، به عزت نخواد بودین. صبغت الله، ببینید که اتبعو صبغت الله، رنگ خدایی را پیروی بکنه. ایتو یک رواج داشتن نصرانی ها که فرزندی که نه در خانهشان تولد میشد بازو را میگرفت یک رنگ زرد بود، باز در او را میماندن، او را که میبانن یک دورش میداد، مثل که در ایدها ما می تخمار در من بینش مندازم رنگش میدیم، اون تو یک رنگش میداد، باز میگو اینمیالی مسیحی خالص و پاک شد دیگه. بعد از تا که اون کار نمیکردن او را در او شامل نکرده بودن، در مسیحیت او را شامل نمیکردن. حالی هم بخوان عبدالرحمن هم اون یک رنگ شاید داده باشد با این کلانیش دیگه، یا فرده که یک رنگ خوب برخوت میدن دیگه، یا کسی را مسیحی قبول نمیکن تا که یک رنگ برش ندن. الله میگه به این رنگ های خود ساخته نمیشه، چیز ساخته تبدیلش بکن. مستقیم داستان تقدیم میکنن. بس الله در حالت نسبی با میخوان اتبعو صبغت الله، پیروی بکنه رنگ خدای را. و صبغت الله به حالت رفیع که بخوان میگه هی صبغت الله، علمی دین و علمی عقیده که براتون گفته شد تنها و تنها رنگ خدای امی دارد، کش ابراهیمی دارد، دیگه ادیان ندارد که با دیگه طرف برویم. و من احسن من الله، و کس بهتر از خدا صبغتن به اعتبار رنگ، به اعتبار رنگ، به اعتبار عقیده، از عقیده الهی کدام عقیده بهتر تر است؟ و نحن له عابدون، و ما خاص عبادت کنندگان الله هستیم. و نحن له، ما خاص برای امون معبود برحق و یگانه عابدون، عبادت کنندگانیم. برای خدا کس دیگر را شریک نمی کنیم، صرف یک الله را عبادت میکنیم و با او گردن میگذاریم. صبغت الله، صبغت امام اخفش میگه دین خداست، اتبعو دین الله، پیروی دین خدا را بکنید. امام ماوردی میگه همان ارتسالی که موافق به سبب نزول است ای بود که هرگاه در بین مسیح ها فرزند تولد میشد و او را یک رنگ زرد میدادن. فعلا هم در افغانستان مؤسسات تبشیری که میاین کوشش میکنن رنگ زرد را به اشکال مختلفش بر ما شما تعریف بکنن. روزای گذاشته در پارک شارنو یکی از مؤسسات میاین، شش نفر دخترها، شش نفر هم بچه، لباس های زرد را تانشان دادن، بعد از رنگ زرد برش دادن بیخای درخت ها رنگ زرد میکن. این به خاطر از این که مسیحیت را غیر مستقیم بر ما معرفی بکنن و اینها باورمند به چی زرد هستن، رنگ زرد هستن. ما میگم به این رنگ های زرد نمیشود و به این رنگ هایی که اینها باور کنه عمودیه به هیچ کاری ساخته نیسته. صبغت الله، رنگ خدایی را به خود بده که خوش بوده باشی، با عزت بوده باشی. و من احسن من الله صبغه، و کس بهتر از خدا به اعتبار رنگ، به اعتبار عقیده. و نحن له عابدون، ما خاص برای او عبادت میکنیم. بنان گفتگو در جریان دارد، گفتگو جریان دارد. قل بگو ای پیامبر، اتحاجوننا فی الله، آیا مکابره میکنید با ما در باب خدا؟ ما میگم یک الله را عبادت بگو، تو در ما میگه که خدا، عیسی، مریم، روح القدس، این رقم خونه میشه. سه خدا، باز میگه یک خدا، سه خدا، باز میگه یک خدا. این عجیبه، سه یک میشه؟ این در هیچ قاعده جور نمیاد. ولی اونا میگه با اینی شکل میخوای؟ میگه دین خدا اله بکنید با ما بیاید. قل بگو ای پیامبر، اتحاجوننا فی الله، آیا مکابره میکنید با ما، گفتگو میکنید در باب خدا؟ و هو ربنا، حالا که پروردگار ما و ربکم پروردگار شماست. اگر قبول نمیکنی ولنا اعمالنا، برای ما عقیده ماست، اعمالی که مطابق با ارزش های خود ما میکنیم بر ما باشد، ولکم اعمالکم، برای شما باور و عقیده شما باشد. خود دست طرف ما دراز نکنه، باز قطعش میکنیم. و نحن له مخلصون، و ما او را به اخلاص پرستندگانیم، ما الله را به اخلاص پرستش میکنیم. ببینی که هیچ جایی تو نیست که دموکراسی را تایید بکنی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم بی‌غرض هستیم، حساب دین خود، مساب دین خود، کتن باز از پای خود، گسفند از پای خود. این کلمه بسیار پوچ است، این کلمه بسیار رذیلانه هستن. ما در افغانستان مسئولیت داریم از خانواده خود، از وطن خود، از سرحدات خود. ما به دیگرها اجازه زیر نمیتیم که در دست افغانستان رقم که بخوانم رقم کار بکنم. برچمه این که برای شما اعمال عقیدتان در کشور خودتان باشد. در افغانستان میگی در اینجا بر ضد اسلام و بر ضد دین کاری کرده نمیتونی. خوش میشی خفه میشی که دموکراسی دیگه لم تجمع میکنیم. ولکم اعمالکم برای شما اعمالتان بودش در جایتان. و نحن له مخلصون و ما خاص به الله باور داریم. خاص به الله اخلاص داریم و پرستندگانیم. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نصارا؟ آیا میگوید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و خانواده و نبیری از او کانوا هودا او نصارا بودن یهود و نصرانی؟ این رقمی به این کودن مردم بودن که ابراهیم علیه السلام با این پیامبرایی که نامش برده شد این بسیار پیش از حضرت موسی علیه السلام بود. وقتی که پیش بوده باش چطور این دین جدید را طور معرفی میکنه اونها را به این مکلفیت میدی و ابراهیم علیه السلام را یهودی میکنی، اسماعیل را هم یهودی و مسیحی میسازی. الله میگه تو گفه نزن، آنچه که باور یگان است به ایست که خدا واحد ولا شریک است، غیر خدا عبادت کردن شاد. این عقیده ابراهیم است که این به موسی علیه السلام به حضرت عیسی علیه السلام هم رسیده. هم تقولون آیا میگوید ان ابراهیم و اسماعیل که هر آن حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام و الاسباط و خانواده از او کانو هودن و نصارا بودن یهود یا نصرانی؟ قل بگه پیامبر انتم اعلم ام الله؟ بگو شما داناترید یا خدا؟ این سوال جواب تو میفهمی یا خدا؟ الله خدا گفته که ابراهیم یهودی است. و من ازلم و کی ستمگارتر ممن از آن کسی که کتم شهادت عنده من الله، بپوشد آن گواهی را که نزدیک اوست از جانب خدا. گواهی که نزدیک از او است از خدا او را بپوشند. هر پیامبر آمد گفت که وحد الله، تنها خدا را عبادت بکنه. شما در فعلی دیگه چی داره چخ کرده این؟ کیس از او انسان که ستمگارتر که صفت پیامبر را پت بکنه؟ در مسیحیت یهودیت صفت پیامبر آخر زمان واضح و روشن بود، ولی شما پتش کردین، دیگرگونی ساختین. و ما الله به غافلی نیست، خداوند متعال بی خبر، اما تعملین آنچه که میکنید. آنچه که میکنید الله از او بی خبر نیست. و هر سو این دشمنی ها ادامه پیدا کرد و رفت. الله حق بر ما شما داد، حق الله بر ما شما داد، ولی که حق خدا بر ما داد باز قرآن تأکید میکن تلک امتون قد خلد. این هم گروهی بود که گذشت در زمان پیامبر خدا. با پیامبر خدا این تو دعوت داده شده که بیا یهودی شو، بیا مسیحی شو. این داده شده است. پیامبر پابرجا ایستاده شد، دین خدا را نافذ کرد و رسان تا که الله ما شما را هم مسلمان پیدا کرد. آلی نه پیغمبر خدا وجود داره، نه مو کسی که با دعوت میکرد به مسیحیت. امتون قد خلد، امتی بود که گذشت. حال پیامبر آخر زمان هم نیست و نه مو کسایی که پیامبر آخر زمان دعوت به مسیحیت و یهودیت کرده بود. پیغمبر خدا پابرجا ایستاده شد، لحظه هم عدول نکرد. یک بار برش آمدن گفتن که ای ببین خوبترین زن برد میتیم، پاچایت میسازیم، کلان منطقیت میسازیم، چی تو ضرورت داری که امورا براتون بتیم؟ یک سال خدای ما را عبادت کن، یک سال خدای تو را عبادت میکنیم، اتلاف میکنیم. پیامبر این کار را نکرد. خانه خدا الاک ترک وطن کرد، مشکلات دید، تکالیف دید، خو یک لحظه از دین خدا عقب نرفت. اونو پیامبر بانو شجاعتش استادگی کرد، او هم از دنیا رحلت کرد. کسایی که با او جنگیدن اونا هم از دنیا رفتن. تلک امتون قد خلد، این گروهی است که در گذشت. تلک امتون قد خلد، این گروهی است که در گذشت. در گذشت. لها ما کسبت، برایشان بود آنچه که کسب کرده بودند. آنچه که کسب کرده بودند گذشت. اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدند و بسیار مشکلات و تکالیف این دین رساندند. یکی از علما نوشته میکنند در شرح حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه که فتح کابل در اوجا برای ما شما بیان میکند، میگه وقتی که به کابل نزدیک شدیم در وادی قرار داشتیم. یک تابعین میگه که نماز خفتن خوانده شد، بعد از نماز خفتن گفتیدیم صحابی پیامبر خدا علیه السلام از مجلس خیست و بعد از او باز طرف دریا پایین شد. در اونجا گفت وضو گرفت و من منتظر ازی بودم که چطور عبادت میکنه که از او یاد بگیرم. وضو کرد، بعد از وضو آمد در یک جای ریگ خودمون تو عوار کرد و نماز استاده شد. یعنی که به نماز میخواد استاده شود، یک درنده حیوان از طرف دور آمد سرش که سرش دوید، گفت ما فورا به درخت بلند شدم. دیدم که او که سرش آمد برش گفت که الله جل جلاله غذای تو را در گوشت ما تعیین نکرده، برو یک جای دیگر پیدا کن برای خودت. گفت همین درنده همین گرگی که بود دور خود دیگر باید از نزدیک نشد برزی و نماز خودش شروع کرد، نماز خلاص کرد، دعا کرد. چنان دعای با عظمت گفت میکرد که من در از ترس که بلند شده بودم به او درخ، اما تا عشق ما پایین شد چکید به سر ازی افتید و میگفت که پروردگار رسول با مردم ما روبرو میشیم که اونها از دین تو آگاهی ندارد، با دین تو دشمنی میکنن، علیه ما شمشیر میکشن. پروردگار تو به لطف کرمت این ملت مسلمان بگردان، این ملت با دین بگردان. گریان کرد و دعا میکرد در حق این مردمی که فعلا ما شما الحمدلله مسلمان هستیم. گفت من تعجب کردم که چی رقم الفاظی بود که استعمال کرد و در اوجا از زبان خود کشیدش. اونو صحابه، اونو مردم های شجاع و غیور، دین خدا را برای ما شما رسان. ولی امروز چی؟ لها ما کسبت، فرش بود آنچه که کسب کرده بود. یکشان هم زنده نیست، یکشان هم زنده نیست. ولکم ما کسبتم، برای شما هم از آنچه که کسب کرده بود. برو دیگه کت خودت فکر بگو که با دین خدا تو چی کردیم، صحابه با دین خدا چی کردن و ما تو چی کار کردیم، دیگرها به خاطر از دین چه شهادت ها دادن، زحمت کشیدن و ما تو چی کردیم. یکی از وقتا کسی قصه کرد از بغمان، یکی از برادرای مجاهد ما شما بود، الله شهادتش قبول بکنه، از پوانتون کابل فارغ شده بود، نو آروسی کرده بود. وقتی که در پلچرخی اسد، انجنر اسد نام دارو بر من قصه کرد که وقتی که نفس کار آمد برش گفت که بگی امید به سریت جمع بکن، گفت ما میفهمی نیکی را شهید میکنن. گفت برش رفتم برش گفتم که دکتر عزیز، تا جایی که من دوستی خود دیدم شاید یک دو ماه بعد خلاص شوم، شاید ما شما ببینین دوستی تو کمک کلانتر هستم، اگر به خانواده خود کدام وصیتی داری برام بگو که برش برسانم یک گپ یک داشته باشی. گو برام خنده کده پشتم زد که اینجینر تو چه فکر میکنی که ما از شهادت میترسیم؟ گفت قسم به خداست که ما به خاطر امی آمدیم که الله ما را شهید بکنه و خدای خون ما را در درگاه خود قبول بکنه. بنان اون مردم هم گذشتن و رفتن، چه شهادت انسانهای شیرین و با عظمتی به خاطر اعلای کلمت الله در افغانستان داد. ولکم ما کسبتم، برای شما هم آنچه است که کسب کردید. ولا تسألون هم ما کانوا یعملون، پرسیده نمیشه از آنچه که ایشان میکردن، از او پرسیده نمیشه. تو گفته نمیدی که پدرم شهید شد، برادرم شهید شد، قام او بر خود کرد، تو چی کار کردی برای دین، تو چی به اسلام چی کار کردی. این الله از ما شما بخوان میکند. الله جل جلاله تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون، از آن چی که شان میکردن شما پرسیده نمیشوید، اون اعمال اونها برای خودشان است. ما شما هم بر خود اعمال بکنیم، مسئولیتان دقیق بگیرین، دیگرها بر مذاق جا نیامده، برای جور کردن وطن تو لگ آمده بوده باشد، والله این قسمت به خاطر تخریب از وطن آمدند، به خاطر از بین بردن دینتان آمده، به خاطر از بین بردن نوامیستان آمده، ایره ایمان داشته باشین. پس نمیتونی با زور کاری بکنی، حتی اقل علم دین خوب بگی، با دینت خواشنایی پیدا بکن، عظمت و وقار و حیثیت از دین خوب باید بفهمی. اگر این کار کردی میتونی گپ بزنی، میتونی سخن بگویی، اگر این کاری نکردی دینم نمیفهمیدی و این طرف تمام بدبختی های خود را به ما شما ملتفت ساخته. خوب کانوی از ما خواد بود. سیقول السفهاء من الناس، بزودی خواهند گفت بیخردانی از بعض مردم، ما والله من قبلته ملتی، چی چیز بعد بازگردانید ایشان را از قبله‌ای که بودن بر آن، کان علیها، قل بگو ای پیغمبر لله المشرق و المغرب، مر خدا را از مشرق و مغرب یهدی من یشا، هدایت میکنه کسی را که بخواهد الی صراط مستقیم، براه نیک براه راست. ببینید که تعداد زیادی از پیامبر ما علیه السلام انگامی که به مدینه منوره رفت به طرف بیت المقدس 16 ماه یا 17 ماه نماز بخوند و بارها به این فکر بود که به طرف کعبه چه وقت الله برش فرمان میدهد. قبل از این که اگر این آیت را فکر بکنیم که اول نازل شده و ترتیب مصحفی را بپذیریم، خداوند مقدمه و تسلی برای پیغمبر میدهد که ای پیغمبر تحویل قبله خود صورت میگیره و در مقابل زبانهای دشمنان تن باز میشود و بر ضد تو گپ میزند. این گفته هایی که میکنند، این تبلیغاتی که میکنند تو را سست نکند، تو را سست نکند. پیش از پیش پیغمبر برای الله برای پیغمبرش تسلی میدهد، میفرمد که سیقول السفها، به زودی خواهند گفت بیخردان، من الناس، از بعض مردم جاهل و نافهم، ما واللهم، چی چیز توقات ایشان را، ان قبلته ملتی کان علیه، از قبله که به آن مواظبت داشتن، از قبله که به آن بودن. بیت المقدس چرا اعلا کرد؟ این سخن خام خواب خردان از مردم میگوید و ایره میگفتن که اگر محمد پیامبر از خدا خو اشتباه نمی کند. قل بگو لله المشرق، مر خدا رس مشرق و المغرب و مغرب، جای آفتاب پایین شدن و آفتاب تلوش کردنش از دویش از خدا است، کسی حق ندارد. از این که ملل مسیح از کشورهای غربی زندگی می کردن، محل تولد حضرت عیسی علیه السلام که در بیت المقدس بود به او طرف رو می آوردن، بنان همیشه نماز را به طرف مشرق می خواندن و اکثرا یهود در شامات زندگی میکردن و انگامی که به بیت المقدس رو می آوردن به طرف غرب می شد. مسلمانان که در مدینه بودن به طرف مشرق و مغرب در مابینش قرار داشتن، وسط جایش می شود. بنان الله می قل بگو لله المشرق، و کعبه که به طرف مشرق کسایی که می خوانند و کسایی که به طرف مغرب نماز می خوانند، اینا اردوش از خدا هست. این حق تو نداری که بگوی چرا من به طرف بیت المقدس نماز میخوام. الله این فرمان را برات داده بود. مسیحی که به بیت المقدس نماز میخوام الله برش فرمان داده بود. آن اما الله برش بر مسلمان فرمان میده که به کعبه نماز بخوان. گفت حل شد دیگه. الله این فرمان را میده. قل لله المشرق، بگو مر الله راست مشرق و مغرب، یهدی هدایت میکنه من یشاء، که را بخواد الی صراط مستقیم، براه مستقیم. و کذالک همچنین جعلناکم، گردانیم شما را امتا وسطا، گروه مختار، گروه وسط، در مابین مشرق و مغرب قبله شما را قرار دادم، لتکونوا تاباشت شهداء علی الناس، گواهان بر مردم، و یکون الرسول و باشد محمد علیه السلام علیکم شهیدن، بر بالای شما گواه. و کذالک، و همچنین، ببینید که الله جل جلاله دیجنه ای که و کذالک، طوری که بر اونها مشرق و مغرب را داده بودیم برای شما، و کذالک همچنین جعلناکم امتن، گردانیدیم شما را گروهی وسطا مختار. وسط به معنای میانه است، وسط به معنای معتدل و میانه. و کذالک همچنین در پهلوی که دین برای شما داریم، قبله برای شما داریم و عقیده صالح حضرت ابراهیم را نصیب شما گردانیدیم، همچنان گردانیم شما را امتا وسطا، گروه وسطا، گروه میانه، اعتدال داری در عقیده خود، وسطا گروه مختار، الله شما را برگزیده، لتکون شهدا علی الناس، تا سخنتان بر مردم حجت بوده باشد، لتکون شهدا علی الناس، سخن شما بر مردم گواه بوده باشد. پیغمبر ما علیه السلام حدیثی دارد که روز قیامت ملت گذشته انبیایش که حشر میشد برش گفته میشد که شما دین خدا را رساندین و اونها میگه که بیشک ما رساندیم. باز ملت از او انبیا میکنه به ما نرسیده و پیامبرش میگه که بله ما رساندم. گواهید گفت بطی مسلمانای ما امت رسول کریم صلی الله علیه و سلم میگه که بیشک یا الله حضرت نوح علیه السلام و دیگه پیغمبرای خدا پیام تو را برای مردم رساندن. بعد باز این میگه که شما چی میفهمین؟ شما بسیار پسانتر آمده. گفت بر ما الله در کتاب خود حکایت کرده که پیغمبرای خدا پیام خود را برای شما رسانده. حضرت نوح پیام خود را برای شما رسانده بود. از این خاطر شما را گروه مختار و میانه قرار دارم لتکون و شهده علی الناس تا به سخنتان تا سخن شما حجت بر مردم بوده باشد و یکون الرسول و باشد پیغمبر علیکم شهیدن بر شما گواه. پیغمبر علیه السلام بازمه که بیشک امت ما امی کار گواهی امت ما صحیح است و درست است. و ما جعلنا القبلت التي كنت علیها و مقرر نکردیم قبلهی که التي كنت علیها که تو بودی بر آن در بیت المقدس الا لنعلم مگر برای آن که بدانیم من یتبع الرسول که کی پیروی میکنه پیغمبر را ممن از آن کسی که ینقلب و بر میکرد علی عقبه به پاشنه های پایش و این کانت لکبیرتا مسلمن از این خصلت این تحویل قبله لکبیرتا دشوار الا علی الذین هدی الله مگر با آنان که الله هدایت نمود آنها را و ما کان الله و نیز خداوند لیوضیع ایمانکم که زایی بکن نمازهای شما را ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بیشک الله مهربان است رحیم و رؤوف مهربان است رحیم و از ضرر مادی و معنوی شما را نگاه میکند. پیامبر خدا و یکون الرسول علیکم شهیدن پیامبر در آخر زمان گواه بر ما میباشد. و ما جعلنا القبلت التي كنت عليها ای تغییر و مقرر نکردیم قبله ای که تو بر آن بودی بیت المقدس الا لنعلم مگر برای آن که بدانیم من یتبع الرسول چی کسی پیروی پیامبر را میکند. حضرت عبدالله ابن مسعود میفرماید عبدالله ابن بلاص میفرماید لنعلم لنظهر تا که ظاهر بکنیم من یتبع الرسول کی پیامبر را پیروی میکند. در ادیان گذشته یهود و نصارا می فهمیدن که پیامبر آخر زمان در ابتدای هجرت به بیت المقدس نماز می کنند بعد از او با تحویل می شه در قبله. اینی هم یکی از نشانی های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. از علامات دینی بر حق حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یکی هم نماز خواندن به دو قبله بوده. من یتبع الرسول کی پیروی کنه پیغمبر را این نشانی را که میبیند باید بگروند به اسلام ممن از آن کسی که ینقلب و علی عقبیه بر میگرد و پاشنه های پایشان و این کانت مسلمن از لکبیرتن این خصلت تحویل قبله بسیار دشوار و سخت سخت است که یک انسان به یک طرف نماز بخونه یک بار حکم برشار که دور بده و تغییر بده مسیرت را الا علی الذین هدی الله مگر با آنان که الله هدایت نمود آنها را. حالا یک مسجد داریم به نام مسجد قبلتین. در اونجا اصحاب پیامبر خدا نماز می‌خواندند. یک صحابی آمد برای صحابه گفتند که قسم به خدا است که من برای پیامبر خدا نماز خواندم به طرف مکه مکرمه. اینا که خواندند این مبارکا هم فوراً در نماز دور خوردند و طرف مکه مکرمه ایستاد شدند بدون از اینکه سلام دار بودند که پرسان بکنند که چی رقم است. اینا قباورمند مردم بودند فوراً به طرف کعبه نماز خواندند الا علی الذین هدی الله مگر به آنانی که الله هدایت بکنه. الله که هدایت بکنه حکم خدا رو زود قبول میکنه. این گفت پشتش نمیگرده که چطور شد چطور نشد. و ما کان الله و نیز خداوند مطال یودیع ایمانکم که زایی بکند نمازهای شما را. ایمان در اینجا به معنای نماز است. ان الله بالناس بیشک خداوند مطال به مردمان در رؤوف الرحیم مهربان است. الله به بندگانش مهربان است. ابن جرج از حضرت عطا و او از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکند یک موضوع مهم را که آن حضرت صلی الله علیه و سلام فرمود که البیت قبلتون لی اهل المسجد. کعبه، خود کعبه این قبله برای اهل مسجد است، یعنی کسی که در داخل حرم شریف نماز میخونه مکلفیت داره به خود کعبه را به چشم خود ببینه و به او نماز بخونه. بعد میفرمه که المسجد و قبلتون لی اهل الحرم، خود مسجد حرم، یعنی مسجد باز کل مسجد قبله است برای کسی که در حرم زندگی میکنه، در حرم زندگی میکنه. والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي، وكل حرم شريف، كل سرزمين حرم اي قبلة براي تمام المسلمين چه در شرق زندگي ميكن چه در غرب زندگي ميكن از أمت ما. بنان وقته که ما وجهه ميگن يعني طرف قبة، خود قبة كوچك است، مشکل است که ما به او همیشه رو بیاریم. اگر خود کعبه رو بگیریم مجبور است در مسجد هم باید صفا رایت رقمی باید بگیریم، کما که باید دایروی بوده باشد. ولی الله جل جلاله کل حرم برای ما چی قرار دارد؟ کعبه قرار دارد و ما به کل حرم خواه خواه انشاءالله سرزمین بسیار بزرگی است، خواه خواه مسلمان با او ملتفت میشه و برابر میشه. و یک مقطعی است که یک مطلع از وی پکی فکتا و ایلی نچه مغزی وطنی که این درست است که به حرم شریف نماز خواندن میتونیم، ولی به این شکل که یک تعدادی از مساجد در کابل است کاملا منحرف از کعبه است، اصلا نمیفهمی که تو به یک طرف او بیخی به طرف اون دوکش نماز میخونه دیگه. این در این صورت با صحیح نیست و این غلط است و این کعبه ها این قبله ها باید اصلاح شود. نکته دیگری که قابل یادآوری است که زود زود مفتی نشیم و میگفای گذشته خود را ترک بکنیم، ولی صاحب در مابین حالا دو دانه پایین شدن هفته و در زمستان در تابستان مابینش چی هست؟ قبله هست. این تو میگوید دیگر همه تو نماز بخوانی صحیح ثابت است، حال مقال کرد ملا شروع بکنن دوگه همی که فکر تو میزنی صحیح بود، خود در وقتش صحیح بود، آلی صحیح نیست، آلی الحمد این چنر صحیبا هست، علم پیشرفت کرده، آلی ما به اساس پوسله میتونیم دقیقا کعبه چی بکنیم؟ تثبیت بکنیم. بنان امروز او روز گذشته نیست که تو اما تو اتکلکویی بوی برو در مبین دو نشستن افتاد که قبله است، نه برو میربانی بکن بشاروالی برو او جنجی نرا است، اونا را بخوای برش برو که قبلیت را تثبیت بکنه. گرچه متاسفانه شاروالی ما منجی در صحبهش خدا هدایت بکنه، یک دفعه ما خود او برمشه میگه قبله نمای نداری، او هم از ما قبله نمای اخکار داشت، ایتو نمیشه. نه باید به اساس پوسله این کار را باید بکنم، پوسله دقیق ترین سیستم برای انتخاب قبله است. نکته دیگه که ما باور داریم به یک تعداد مساجدی که یقینا کج هستن امامش خوب میفهمه که قبله کج است، باز هم امامت کج استاد میشود. برادر کلام خطا کج پختو و قبله تا درست بکن، نماز درست بخوان که نمازت نمیشود. وقتی که میفهمی که اونجا قبله نیست باز چی خدا فریب میده که ولخ میشود دیگه، به طرف نیست. ببینید که در 14 درجه قبله قابل است، کسی که در 12 درجه در 11 درجه قبله شد تو نمازش نمیشود. تو میفهمی من میفهم که کاملا منحرف است، در اونجا با کل سعودی از کل سعودی هم مبرید ایتان این چی را خسته حرم شریف ها بگذار. بدان در این باب دقیق باید بوده باشیم، هرگاه مسجد جور میکردیم از این جنرا پرسان بکنیم، اونها مراجعه بکنیم، فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، خود ما بر خود عمل نکنیم که باز در آینده مصارف ما بی جای میشود. ربنا تقبل من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله، الله جل جلاله در آیه گذشته فرمود که ای رسول گرامی، تعداد زیادی از مردم لجوج و بدبخت و دشمن با تو در رابطه به تحویل کعبه قبله سخنان فهم گفت و این آیه تسلی بود با آن حضرت صلی الله علیه و سلم و برای مسلمانان. حال چگونگی تحویل قبله را برای ما شما بیان میکند. الله میفرماید که قد نرا تقلب وجهک فی السما، مسلمن میبینیم گشتن روی تو را به جانب آسمان. فلنولینک، پس البته متوجه گردانیم تو را، قبلتن ترضاها، به قبله ای که خوشنود شوی به آن. فولی وجهک، پس بگردان روی تو را شطر المسجد الحرام، به طرف مسجد حرام. و حیث ما کنتم، و هر جایی که شما هستید ای مؤمنان، فولو بگردانید وجوهکم، روهایتان را، شطره، به طرف کعبه. و این الذین اوتوا الکتاب، و مسلمن بانان که داده شده از کتاب، لیعلمون، می داند انه الحق من ربهم، کمی تحویل کعبه قبله الحق و راست است من ربهم، از جانب پروردگارشان. و ما الله بغافل عما يعملون، و نیست خداوند متعال بی خبر از آن چی که می کنند. بعض علما می فرماید که این آیه مقدم النزول است به آیه ای که سیقول السفها است، یعنی اول این آیه نازل شده که قد نرا تقلب وجهك في السماء، بعد از اون الله این آیه نازل سیقول السفها من الناس، ولی ترتیب مصحفی چنین است. بعض علما میگن نه، آیه قبل از تحویل کعبه ان قبله الله جل جلاله تسلیتا برای مسلمان ها و پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام خبر داد که ما قبله را تحویل می بخشیم، او را خود تغییر می دیم، ولی یک تعداد مردم خامخا برای تو سخنهای می گوید در رابطه به این سخنهای که اونا می گویند و به زبانها از یکی به دیگر انتقال می کنند، تو خفه نشوی سرش. از این خاطر الله فرمود که قد نرا تقلب وجهک فی السما، حسب از این فرموده که الله برش گفت که مای قبله که تو فیلن با او مواظب هستی که بیت المقدس است و ما ای را تغییر میتیم، با ای اساس پیامبر خدا علیه السلام همیشه منتظر وحی بود و الله امورم اشاره میکنه که قد نرا تقلب وجهک فی السما، مسلمن میبینیم گشتن روی تو را به جانب آسمان. فلنولینک، پس البته متوجه گردانیم تو را، قبلتن ترضاها، به سوی قبله ای که خوشنود شوی به آن. فولی، پس بگردان وجهک، رویت را، شطر المسجد الحرام، به طرف مسجد حرام. شطر به سه معنا میاد، یکی هم به معنای نصف است، النظافت و شطر من الایمان. شطر به معنای جزء از یک شیء است و شطر به معنای جهت یک شیء است. بنان معنای آخر در اینجا مراد است، شطر به معنای جهت. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس بگردان رویت را به طرف مسجد حرام. و حیث ما کنتم، و هر جایی که شما هستید ای مسلمانا، فولو وجوهکم، بگردان روهایتان را، شطره، به طرف مسجد حرام. و این الذین، و بیشک آنانی که اوتو الکتاب، داده شده است برایشان کتاب، لیعلمون انه الحق من ربهم، و تحقیق می دانند که این تحویل حق است از جانب پروردگارشان. و ما الله، و نیز خداوند متعال، بغافلین، بیخبر، اما یعملون، آنچه که می کنند. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک، و اگر بیاری نزد اهل کتاب بکل آیه، هر نشانه ای را بر صحت از این گردانیدن قبله، ما تبعوا قبلتک، پیروی قبله تو را نمی کنه. هر معجزه و هر روشن دلیل روشنی که بیاری باوست که از ما تبیع قبلتک، پیروی نمی کنن قبله تو را. و ما انت بتابعین، و نیست تو هم پیروی کننده قبلتهم، قبله ایشان را. تو هم اجازه نداری که قبله اینها را باز پیروی بکنی. و ما بعضهم بتابع قبله بعض، و نیز خود اهل کتاب پیروی کنند بعضشان بعض دیگر را در قبله. ولئن اتبعت، اگر پیروی بکنی اهواءهم، خواسته های نامشروع ایشان را، من بعد ما جاءك من العلم، بعد از که برایت آمد علم، انك اذا لمن الظالمین، مسلما در این صورت از جمله ستمگارا خواهی بود. الله جل جلو استقلال از دین را بر ما معرفی میکند. دین دین خدا هست، احکامی که ما عملی میکنیم در زندگی خود احکام الهی است. در ایجا برای کسی اجازه از این نیست که به جانب خود و به فکر خود تغییر و تبدیلی بدهد. از این خاطر الله میگه ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، اگر بیاری نزد اهل کتاب بکل آیت، هر نشانی را، هر نشانی را بیاری، ما تبیع قبلتک، پیروی نمی کنن قبله تو را، زیرا اونا عناد میکنن. ورنه یک انسانی که باور به پیامبر خدا داشته باشد که پیغمبر خدا از جان خود گپ نمی زند، هر حکمی که پیامبر خدا میگه دیگه ضرورت به دلیل نیست. پیامبر از جانب خدا برات میگه که قبلا این طرف نماز میخوانی، آلی این طرف بخوانی، دیگه این بر ما و شما یا به انسان چی ضرورت است که باز دلیل تراشی بکند. از این خاطر هم به کل آیت، هر دلیلی که تو بیاری، ما تبع قبلتک، پیروی نمیکنه قبله تو را. و ما انت بتابع، و تو هم نیستی پیروی کننده قبلت هم قبله ایشان را. تو هم اجازه از این نداری که به خواسته های اونها تسلیم شوی و بگوی که خیر است. ببینید یک چیزی که ما در قرآن کریم زیاد سرزو انشاءالله میبینیم که الله بر ما شما تعلیم میده، اویست که انعطاف نیست در قرآن، با منکر عقب نشینی نمی کند، حکم که میدهد دقیق و ثابت است، لا یتغیر. بر گفت که به طرف کعبه نماز بخوان، ولو که خدا کند کل مردم ها کافر میشان، الله میگه که دیگه تغییر نمی خورد، دیگه تغییر نمی خورد، باید به اون طرف کتاب نماز بخوانده شود. ما تد و ما انت بتابعین قبلتان، تو هم پیروی کننده قبله از اونها نیستی. و ما بعضهم بتابعین قبلت بعد، این سوال جواب است برای سوالی که در ذهن یک داد می کرده که امید این بیت المقدس می بود خوب بود بخاطر دیگه همه اتفاق حفظ می شود، یا بسیار وقت یکان گفت که ما میزنیم باز در نظر یک ایداد شاید بیاید که والا خوب بود که همین حفظ میشد اتحاد، همین عقب نشینی هم خوب است. الله میگه ای مکان نداره که همیشه اتحاد بوده باشه، در تینت یک ایداد انسان ها اختلاف است، بنان خود اهل کتاب هم در خود اختلاف دارن، اختلاف از نار دیگه با چطور بکنیم. اگر به طرف بیت المقدس نماز بخون، یهود میگه به طرف مغرب بخون، دیگش میگه به طرف مشرق بخون، با چطور بکنیم؟ در اوجا هم اختلاف وجود داره. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، و نیستن خود اهل کتاب پیروی کننده قبله بعضشان را. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر زوهای اونها را تو پیروی بکنی، بعد ما جاءك من العلم، بعد از اینکه برای تو علم آمد، انك اذا لمن الظالمين، در این صورت از جمله ستمگارا خواهی بود، زیرا حکم صریح دین که در او عزت ماست او کنار گذاشته میشد، به خواسته های یک تعداد انسان تسلیم میشد. هر کس که به خدا تسلیم نشود، به مخلوق تسلیم شد، طبیعی که ذلت از او خواهد بود، بیچارگی از او خواهد بود. پیامبر تسلیم نمیشود. در حقیقت این جواب بر ماست. اگر در ذهن ما چنین بگردد و ما به خواسته ها تسلیم شویم، در جمله ستمگارا خواهیم بود. در جا تعلیم بر ما میدهد. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، هر آنانی که داده شده از کتاب، يعرفونه، میشناسد ای پیغمبر را، يعرفونه، میشناسد ای تحویل قبله را، ارضیش میشناسد، و در کتاب هایشان صریح این موضوع آمده بود، روشن شده بود، که ما يعرفون ابناءهم، طوری که فرزندانشان را میشناسد. و این فریقا منهم، بشد گروهی از ایشان، لیکتمون الحق، حق را میپوشند، و هم یعلمون، در حالی که خوب میدانند. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه از جمله علمای بزرگ یهود بود، مسلمان شده بود. حضرت عمر رضی الله عنه برش گفت که عبدالله در رابطه با ای آیه چی میگه؟ آیه پیغمبر خدا علیه السلام را مشناسی، امانند که فرزندت مشناسی؟ حضرت عبدالله گفت که امیر المؤمنین، قسم به خداست که من پیغمبر خدا را از فرزندم که دقیق تر مشناسم که ای پیغمبر خداست، زیرا در فرزندم باز احتمال شک خود وجود داشت، ولی در رسالت پیامبر خدا ما شک نداریم. باز پیامبر خدا حضرت عمر رضی الله عنه از پیشانیش ماچ گرفت که مبارکت بوده باش، چون این ایمانی که مطابقت داره با قرآن کریم. الذين آتيناهم الكتاب، آنانی که دادیم ایشان را کتاب، يعرفونه، پیامبر را میشناسد، پیامبر را میشناسد، یا يعرفونه یعنی خود تغییر قبله را میشناسد، که ما يعرفون ابناءهم، طوری که فرزندان خود را میشناسد. این واضح و روشن بود. و این فریقا منهم، گروهی از ایشان، لیکتمون الحق، حق را پت میکند، و هم یعلمون، در حالی که خوب میدانند. در طول تاریخ کتاب های وجود دارد که یک تعداد زیادی از اهل کتاب که مسلمان شدند، اونها برای دیگرها تعلیم میدن که ما شما خو یک دیگر را میشناسیم، که رسالت مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حقانیتش در کتاب های ما صریحا ذکر شده، و چی دارد دارین که را تغییر میدین؟ حتی یک تعداد امروز هم در کتاب‌های یهود و نصرانی‌ها صفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم واضح و روشن است که او را فعلا هم قلد کرده و کسی اجازه نداره به او کتابا دسترسی پیدا بکند. فعلا هم وجود داره و تعداد زیادی از دانشمندای اهل کتاب که مسلمان شده به گواهی و اشاره دادن. مستقیم داستان تقدیم میکنن. الحق من ربک، حق همیشه از طرف پروردگارت است. فلا تکونن من الممترین، پس ما باش از جمله شکاورندگان. الحق مرفوع است، رفش بنا به ابتدا است و خبرش محذوف است. الحق من ربک یوحا الیک، حق از طرف پروردگارت است که وحی کرده می شود برای تو. یا ای که الحق ای خبر برای مبتدای محذوف است، هذا الحق من ربک، اینی حق از طرف پروردگارت است. فلا تکونن من الممترین، پس از جمله شکاورندگان نشو. این تغییر قبله ای هم از طرف پروردگارت است. فلا تکونن من الممترین، پس ما باز از جمله شکاورندگان. فی عذاب منکرین، در عذاب آنانی که انکار میکند. یا ای که فلا تکونن من الممترین فی الحق، در حق که اومن تحویل قبله است در شک نکو. دیگر را شک میکنه خود را به طرف غلطی میزند. ولی کل وجهتان، و هر که را قبله است، استقلال این نعمت است. الله چی میگه؟ این نعمت است. ولی کل وجهتان، برای هر گروه هر قبیله قبله است. هو مولیها، که وی متوجه است به آن. فاستبق الخیرات، پس در خیرات در امور نیک پیشی بگیرین بر یک دیگر. اینما تکون یأتی بكم الله جمیعا، هر جایی که باشد الله آمدن میکند به شما همیتان. ان الله على كل شيء قدیر، بشک الله به همه چیز تواناست. ولکل وجهتون، و هر کی را قبله است. وجهه عبادت خانه، وجهه جهت کعبه. برای این کعبه را الله طور ذاته که برای هر قبیله و هر مملکت ای برابر می شود و می تانه به ای استاده شوند. آیا پاسخ دندان شکن برای یهود و نصارا است که برای هر گروه هر قبیله قبله است؟ مسلمان ها هم من حیث یک گروه عظیم یک قبله جداگانه دارد که او تعلق به شما ندارد. الله جل جلاله رحیم است و خداوند متعال عواقب امور را خوبتر می داند. اگر قبله ما امو قبله می بود که در بیت المقدس می بود، یقینا که امروز در اختیار ما هم نمی بود و یک مشکلات بزرگی در وقت زیارت و در وقت رفتن و در وقت همه حالات بر ما بود. ولی لطف پروردگار شد، مسلمان ها را خدا قبله جداگانه داد و او را هم از تسلط جبابره خلاص کرد و در اختیار مسلمان همیشه قرارش دادن. این هم لطف عظمت خداست. ولی کل وجهتون، برای هر گروه قبیله کعبه است، قبله است. هو مولیها، که وی متوجه آن است. فاستبقوا الخیرات، پس پیشی بگیرید در امور نیک. ببینید قبله هدف نیست، اصلا قبله ای که انسان به او نماز نخونه چی فایده میکنه؟ مسلمان قبله دارد، کعبه دارد، ولی نماز نخونه او قبله چی فایده ای به او رسانده؟ هدف از استادن به کعبه خو نماز خواندن است، پیشی گرفتن در امور خیر است. کسی که امور خیر انجام نده به او چی فایده؟ قرآن کلام رب العالمین است، قانون ما شماست. هرگاه کسی او را نخونه با او زندگی نکنه، این قرآن چی سودی به او میرساند؟ کعبه وسیله ما شماست که به الله نزدیک میشیم. هرگاه ما به این نماز نخوانیم، به این ملتفت نبوده باشیم، چی سودی به ما خواهد داشت؟ از این هو مولیها که وی متوجه آن است، فاستبق الخیرات، در امور خیر بر یک دیگری پیشی بگیرین. این ما تکون و یعطی بکم الله جمیعا، هر جایی که باشد الله هم شما را احضار میکند. الله هر جایی که بوده باشین، خداوند مطلع شما پرسان میکند که در رابطه با امور دین چی کاری کردی، چی کار خیر از دست سر زدن. ان الله على كل شيء قدير، بشک الله به هر چیز توانا است. و من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. این دوم حکم است. سه امام قرطبی رحمت الله علیه میفرمه که حکم تحویل قبله سه بار تکرار شده و در سه بار اولش به اهل مکه، دومش برای سایر شهرها و سومش برای تمام مسلمانان در هر جایی که بوده باشند، چی در سفر و چی در حضر. و من حیث خرجت، و هر جایی که روی بیرون از منزل خود برای مسافرت، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس بگردان رویت را به طرف مسجد حرام. در حالت مسافری هم قرار داری، تو حق نداری به اختیار خود در جایی که نماز بخوانی نیست، بلکه به طرف کعبه باید نماز بخوانی. و انه للحق من ربک، و این فرمان دستور حق است از جانب پروردگارت، این فرمان هم حق است از جانب پروردگارت. و ما الله بغافل عما تعملون، و نیست خداوند متعال غافل و بیخبر از آنچه که میکنن. حکم برای تمام مسلمان ها در تمام نقاط جهان که قرار دارن، در اینجا برمیگه از در کل جایی که هستی. و من حیث و خرجت، و هر جایی که بیرون روی، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس بگردان رویت را به طرف مسجد حرام. و حیث ما کنتم، و هر جایی که هست نی مسلمان ها، فولو وجوهکم، بگردان روحایتان را، شطرهو به طرف مسجد حرام، لئلا یکون، تا نباشد مردمان، لئلا یکون للناس، تا نباشد مردمان را علیکم بر شما حجتون الزامی، لئلا یکون للناس علیکم حجتون، تا نباشد مردمان را بر شما کدام الزام حجتی. لئلا یکون اشاره به مسئله مهم قرآن کریم میکنه که تغییر قبله اگر صورت نمی گرفت، اهل کتاب بر مسلمان ها خورده می گرفتن، زیرا در کتاب هایشان خوانده بودن که یکی از مواصفات آخرین پیغمبر امیست که اول به طرف بیت المقدس نماز می خواند و بعد به طرف بیت الله شریف نماز می خواند. این را صراحتن در کتاب هایشان بود، از این خبر داشتن. اگر امید تغییر صورت نمی گرفت، اینها میگفتن که آخرین پیغمبر نیست. از قلی الا یکون للناس علیکم حجه، تا نباشن مردمان رو بر شما الزامی. یک معنای دیگه هم از این مبرد که شما باید به طرف کعبه نماز بخواین تا که ایمانت بسیار تجسم پیدا بکنه، شخصیتت من حیث یک مسلمان تبارز بکنه و کافر بفهمه که اینی مسلمان است. کافر بفهمه که اینی مسلمان است. ای تو مسلمان نبوده باش که نماز نخوانی، از اون مردم ها نبوده باش. ارگا مسلمان نماز نخوانه، کافر سردو گفت میزند. کافر چی بینید تو مسلمان هستی؟ باز میگه لا دیگه چرا خیلی نماز نمیخوانی؟ در پوانتون هوایی مدافع هوایی کسی بر من قصه کرد که پیش براسال گفت امریکای بر ما تمرین میدادن، تمرین که میدانند نماز پیشین که شد، یک چند نفر مجاهدین در اونجا بود، گفت که ما نماز میخوانیم، پس تفریح داد که نماز بخوانه. اما اونجا این مسلمان ها رفتن نماز میخواندن، یه رزیلا که هست قرار که دم گرفتن سهر نماز نخواندن. یه قماندان امریکایی برش گفت که شما چرا نماز نمیخوانیم؟ مسلمان هستیم که پا نماز که چرا نمیخوانیم؟ کده رفتن. باز گفت که دیگه مرش تا که مسلمان نماز میخوان، این رزیلا را سید بالا بده و پایین بده، بالا بده و پایین، خوب اما تر از عرق از جانشان چکید، گفت دیگه اعتکاف نمی‌کنی، مسلمان هستی، نماز نمی‌خونی. لله یکون لنات علیکم حجه، تا مردمای بیدین بر شما دلیل نگیرد، مردمای بیدین سر شما دلیل نگیرد، مسلمان هستی نماز نمی‌خونی. چه شده که نماز نمی‌خوای؟ تو خداوند متعال پیش کافرم تو را رسوا می‌کنه، پیش کافرم رسواش می‌کنه. الله شاهد است، شما ببینین اون کسایی که نماز نمی‌خونه باز یکون با قدرت خدا میده، یکون جا گیر میه، یکی گیر میه تو دیگه شکسته و خدازه نماز میخوانم، خوستم تو بکی کدام کسی کلام که در بخی نماز بخوان خوستم میخوانم، از دلشان خدا خبر داره که نمیخوانه از خاطر خدا. این مردم هایی که خدا مسلمان میگه و نماز نمیخوانه، یقینا که دلائل علمای جمهور عادی نیست، اینا میگه کافر هستن، مسلمان هستی نماز نمیخوانی، چی گفتار شده؟ عوض وقت است، جای است، کس مشکلی نیست، نمازم نمیخونی، خودم مسلمان میگی، الله به این رقم دین ضرورت هم ندارد. و پیغمبر علیه السلام صراحتا میفرمه الفرق بین المسلم والکافر ترک الصلاة، فرق در بین مسلمان و کافر نماز است، فمن ترکها فقد کفر، کسی که نماز نمیخونه کافر شده دیگر. اگر تو مسلمان هستی حکم خدا یک کوچک است پیش تو، یک کوچک است پیش تو، الا الذين ظلموا منهم، مگر آنانی که از این جماعت ستمگار بودن، از این جماعت، مگر او کسایی که ستمگار بودن، او خوب بیه دو گفت خدا میزنن، کافر منیست، کافر اقنگش ها یک گفت خدا خود میزنن، الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، پس از ایشان نترسید و خشونی و خاص از ما بترسید، از اینها الله میگه نترسید و خاص از ما بترسید، ولی اتم نعمتی علیکم، و تا تمام کنن نعمت خود را علیکم بر شما، ولعلکم تهتدون، و تا باشد که راه یابید. ببین قرآن کریمه که فلا تخشوهم، از کافر نترسید، وخشونی و از من بترسید. از کافر ارگو ترسیدی دیگه کافر سر تیز می شود، دیگه هم سر تیز می شود، و ارگو از خدا ترسیدی الله جل جلاله بر تو کمک میکنه و مشکلات و سختی های تکالیفی که داری الله او را بس حل میکنه. فلا تخشوهم، پس از نترس از ایشان، وخشونی و خاص خاص از من بترسید. وخشونی، ببین نون وقایه ضمیر متکلم مفعول بهیست، این خودش دلالت به تخصیص میکنه، وخشونی خاص خاص از من بترسید، نه از عرق برقش بترسید، نه از بی‌پنجاه‌ویش بترسید، نه از دالرش بترسید، نه از گانتانامایش بترسید، از هیچ چیزش نترسید که الله میگه از ما بترسید، ولی اتم نعمتی علیکم، و تا تمام کنم در مقابل از این اطاعت 100% به الله نعمت و احسان خود را بر شما زیاد میکنم. یکی از احسانات خدا، چندین احسان خداست، یکی از احسانات انسانای مؤمن ایست که دشمن از پیش میترسد، مسلمان متعهد دشمن از پیش میترسد، مسیرت شهر یک ماه دورتر کافر از پیش میترسد، یک ماه دورتر، تو در این جای هستی از امریکا از پیش دو جا میترسد، این قدرت خداوند متعال است. ولعلکم تهتدون، و تا باشد که راه یابید، تا باشد که راه یابید، در اینجا ببینید قرآن کریم این موضوع را تصریح بر ما میکنه که اگر می خواهیم که خدا از پیشتان خوش بوده باشن، همین که فقط در اماراتتان از الله بترسید. الله جل جلاله بازم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، طوری که فرستادیم در میان شما رسولا منکم، پیامبری از نسل خود شما، یتلو علیکم آیاتنا، می خواند بر شما آیات ما را، و یزکیکم، پاک می سازد شما را، و یعلمکم الکتاب و الحکمه، تعلیمتان می دهد کتاب و الحکمه علم، و یعلمکم، می آموزند شما را، ما لم تکونو تعلمون، آنچی که نمی دانستید، آنچی که بدون وحی خدا نمی دانستید او را هم بر شما تعلیم می داد، بنان فذکرونی، پس یاد ما را بکنید. ببین در آیات مورد بحث مؤمنان را الله مخاطب می کنه که آخرین پیغمبر را به عنوان نعمت، بزرگترین نعمت برشان معرفی میکند، آخرین پیغمبر را به حیث بزرگترین نعمت الله برای مسلمان ها معرفی میکند، و در اوجا تحویل قبله ای خودش نعمت بزرگی بود. روی ای اساس طوری که پیغمبر را در میان شما فرستادم، امیرقم قبله تانم مختص بر شما کردم، تغییر برشان دادم و جدا برتان کردم، ای هم نعمت بود، ای هم نعمت بود. یتلو علیکم آیاتنا، می خواند بر شما آیات ما را، و یزکیکم پاک می سازد شما را از گندگی شرک و کفر، و یعلمکم الکتاب، تعلیم می دهد شما را قرآن را، قرآن بر تو تعلیم می دهد. پیامبر چی می کنه؟ قرآن به ما تعلیم می دهد. و غزلمه می کنه بدون پیامبر هم قرآن فهمیده می شود. الله میگه و یعلمکم الکتاب، پیامبر تعلیم می دهد قرآن را، و الحکمه و سنت را برتان تعلیم می دهد، و چگونگی تفسیر قرآن برتان یاد می دهد، و یعلمکم می آموزاند شما را ما لم تکونوا تعلمون، آنچه که نمی دانستید بدون وحی خدا. بدون وحی خدا ما بسیار چیزها را نمی فهمیم. چی رقم نماز می خوانیم؟ الله گفته که واقیم الصلاة، نماز بخوان، اعداد رکعاتش، چگونگی رکوع و سجدهش، وقتش، ای رفع الله بر ما توسط پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تعلیم داده. الله بر ما گفته که زکات بده، خب چقدر زکات بدیم؟ ای رفع الله به واسطه پیغمبر بر ما تعلیم داده. الله بر ما میگه نماز روزه بگی، چه رقم روزه بگیرم؟ ای رفع پیغمبر خدا علیه السلام بر ما شما تعلیم داده. بدون پیغمبر ما قرآن نمیفهمیم، هیچ امکان ندارد. از این خاطر میگه و یعلمکم، تعلیم میدهد شما را ما لم تکونوا تعلمون، چی بسا چیزایی که شما نمیدانید، چی بسا چیزایی که شما نمیدانید. اعتقاد و باورهایی هست که پیغمبر خدا علیه السلام برای ما شما تعلیم داده. روی ای اساس فذکرونی اذکرکم، فذکرونی، پس در بسیار اخلاص مرا یاد بکنید، اذکرکم تا شما را به اختصاص یاد بکنم. الله میگه قبله را هم برات تغییر دادم و پیغمبر هم برات فرستادم، دو بزرگترین نعمت خود را برای شما دادم. روی ای اساس فذکرونی، پس به بسیار اخلاص مرا یاد بکنید، اذکرکم تا شما را به اختصاص یاد بکنم و شما را عزت و قدرت در دنیا نصیب بگردانم. دشمنان ما امروز صراحتا میگوین و باید توضیح میدن که چهار چیزه که از مسلمان گرفتی سرش غلبه پیدا میکنی: کعبه را از پیش بگیری، نماز جمعه را از پیش بگیری، قرآن از پیش بگیری، خلافت اسلامی را از پیش بگیری. این چیزا را که از پیش گرفتی بعد از اون سر مسلمان خود تسلط پیدا میکنی. بعد برای این توطئه ها جور کردن به اشکال مختلف، یگان بار یک تعداد مسلمان های امام غیر مستقیم در خدمت از این رقم توطئه ها داخل می شود، و طور مثال در نماز جمعه، در نماز جمعه دیگه فتواهای مفت مفت داده می رن سر که ایجا فلانه چیز نیست، ایجا دستانه چیز نیست، ایجا این نمی شود، ایجا حدود نافذ نمی شود، بنا نماز جمعه نیست. این رقم گفا می زن، این را نمی اندیشن که از برای خدا اگر نبود نماز جمعه یک ضربه بسیار بزرگی است برای امت اسلامی. ما 200 نفر جمع کردن نمی کنیم، در نماز جمعه بر ما هزارها نفر می رهد، خود تو حق برش بگو. از طرف دیگری باز بدبختی دیگری شده که یک دار ملا چی میگه؟ نماز جمعه در افغانستان نمیشه، خود افغانستان نمیشه، خدا کجا میشه؟ در پاکستان میشه. در با خدا دیگه یک کمک انسان ده، اما تو عادلانه قضاوت بکنین. اگر نماز جمعه نش خود پاکستان، خود به طریق اولا نمیشه، قانونش غیر اسلامی. همین مشرف خود از این مشرف که در خود کرده بسیار خوب بارم هست، همین نماز خود میخوانم و بجان از او که نه نماز میخوانم و نه به دین ارتباطی دارد. در اوجا نماز جمعه صحیح شد، در اوجا گفی نیست. در افغانستان که بیا با نماز جمعه نمیشود، این اصلا غیر مستقیم با دین دشمنی کردن است. نماز جمعه یکی از فرائض الهی است، کعبه یکی از ویژگی های از امت اسلامی است، و خلافت اسلامی را خداوند متعال برای امت اسلامی باز نصیب بگرداند. بنام الله میگه این نعمت های بود که من با شما دادم، فذکرونی، پس بر بسیار اخلاص مرا یاد بکنید، اذکرکم شما را به اختصاص یاد میکنم، فذکرونی شما مرا یاد بکنید به طاعت، طاعت و فرمان مرا در این امور بپذیرید، اذکرکم به رحمت ما شما را به رحمت یاد میکنم، شما مرا به طاعت یاد بکنید ما با شما را به رحمت یاد میکنم، فذکرونی فی الدنیا مرا در امور دنیا یاد بکنید، اذکرکم فی الاخره شما را در آخرت باز یاد میکنم، شما مرا در حالت فقرتان یاد بکنید ما شما را در حالت غنا باز یاد میکنم، فذکرونی شما مرا یاد بکنید در حالتی که جور تیار هستی، صحتمند هستی. باز الله میگه من یادت میکنم در وقتی که تو مریض میشی، تو مرا یاد بکن در وقتی که و هیچ گپی نداری، باز من را در مشکلات یادت میکنم. هر قدر که با الله بوده باشیم، الله با ما خواهد بود. فذکرونی، پس یاد کنین مرا. اذکرکم، یاد میکنم شما را. وشکرولی، و یاد بکنید مرا. شکر سپاس بگوید نعمت های مرا. ولا تکفرون، نه سپاسی نکنید. وشکرولی، خاص برای ما سپاس بگوید. نعمت خدا چی بکنید؟ سپاس بگوید. شکر به معنی چی است؟ قبول نعمت. قبول نعمت، این نعمت را بپذیرید. کعبه که برداده شده ای را بپذیر، قرآنی که برداده شده ای را بپذیر، رسولی که برداده شده ای را بپذیر، پیام خدا که برداده شده ای را بپذیر. اینی شکر است. شکر نیست که یعنی فقط در نان خوردن بوده باشه. نانه که بخور بچی الحمدلله شکر سیجنه، به قرآن هم شکر بکش، به نمازت هم شکر بکش، به صحتت هم شکر بکش. ارگاه که به مسجد می شکر بکش که الله بر توفیق داده، الله بر توفیق داده که استاد شدی به الله. ارگاه قرآن یک ورقش میخوانی شکر بکش که الله این توفیق برات داد و تو را با کتابش آشنا کرد. بنان این سپاس است. تنها سپاسی نیست که شکر شکر گفته بری در عمل چیزی نبوده باشد. از این خاطر میگه شکر به زبان است، شکر به جواره است، شکر به انفاق است و هر چی جای خدا دارد. هر کسی که مال دارد شکر چیز که در راه خدا انفاقش بکنه. شکر عمر چی است؟ که در راه خدا هم خدا بتی دیگه. ایتو نمیشه دیگه که کل عمرت به منافع خود بتی. نه، از این عمرت در راه خدا هم بتی، در راه گسترش حاکمیت خدا هم باید بتی. این هم یک شکر است که ما از چی خدا دا میکنیم. شکر علمی دیست که به دیگر را برسانی، شکر صحت دیست که به الله قیام اللیل بکنی استاد شوی. این کل شکر است. یعنی جبهه عملی هم باید باز بوده باشه، نه که کل گفا همتو به زبان بوده باشه شکر شکر گفته بره. ولا تکفرون، و ناسپاسی نکنید. الله میگه ولا تکفرون، ناسپاسی نکنید، نعمت خدا را کوچک نشمار. که نعمت خدا بسیار بزرگ است، صاحب شأن است که الله نصیب ما شما کرده. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، استعینوا بالصبر، مدد بجوید به صبر و صلاة به نماز. ان الله مع الصابرین، بشک الله با صابر است. ای مؤمنان، شما مدد بگیرید به خدا به واسطه صبر. صبر را پیش برو، صبر را پیش برو. صبر حبس النفس، نفست را بند بکو از مخالفت دین خدا. نفست را بند بکو که شکر خدا را انجام ندی و ادا نکنی. و استعینو بالصبر، به جهت قرب خدا، به طرف رفتن به سوی خدا صبر بگی. به نماز، نماز از یاد بخوان که الله تو را به الله نزدیک بکند. نماز بهترین چیزی است که انسان به واسطه از او به الله نزدیک می شود. ان الله مع الصابرین، بشک الله با صابر است. الله با کسی است که صبر میکند. صبر بر طاعت، صبر از معصیت، صبر بر طاعتی که حکم خدا که بر آمد تو با او مواظب بوده باشی و رو قایم بگیری. الله اکبر، الله اکبر، حی علی الصلاه که شد بشتا به طرف نماز. اینی صبر است. روزه آمد، روزه را هم صبر میگوید، بخاطر که حبس میکنه نفس را از خواهشات نفسانی. و ذکر خدا صبر است. الله را ذکر میکنی بعد از نماز صبح، 5 دقیقه نیم ساعت به تلاوت قرآن کریم میتی و از کار مسنونه میتی و خود را بند میکنی از خوابه که بسیار تو را دوست داری کور خواب بکنی، یک چند دقیقه خواب نمیکنی. این کل صبر است. و الله میگه با واسطه از این چیزا مدد بجوین که به طرف خدا نزدیک شوین. ان الله مع الصابرین، بشک الله با صابر است. الله با صابر است. در اینجا میبینیم که هر کسی که صبر میکند و هر کسی که این نعمت خدا را سپاس میگوید، حتما باید یک چیزی را از جان خود بدهد. کسایی که صبر کردن، الله جل جلاله اونها را چی میتن؟ مقام میتن، عظمت میتن. قوی ترین صبرا کی است؟ آنانی که در جبهه مقاومت میکنند، آنانی که در سنگر جهاد استاده میشن. اینا اصلی صابرا هستن. که یک گفت یه دیگر گفت آسان است، گفت جبهه و جهاد بسیار سخت است. الله جل جلاله اون مردم را الگوی صابرا در ما هم شما معرفی میکنن. اصل صابرا کی هستن؟ آنانی که در ضد کسایی که برخلاف از دین می جنگن و برخلاف از دین معامله می کنند در اوجا قرار دارن. اینی اصل صبر هستن. او مردم صبور، او مردم مقاوم و محکم، یکان بار از دنیا رحلت می کنند می روند. الله جل جل حالتی از اونها را برای ما شما عرفیم که او چی کسایی هستن. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، ولا تقول، نگوید لمن یقتل، برای کسایی که کشته می شوند فی سبیل الله در راه خدا، امواتون، هم امواتون که اینها مرده هستند، بل احیاءون ولکن لا تشعرون، بل هم احیاءون، بلکه اینها زنده هستند ولکن لا تشعرون، ولی شما نمی دانید حیات از اونها را. آیا قال بندر شأن او شهدای عظیمی که صبورانه رزمیدن در غزوه بدر و 8 نفر از انصار بودن، 6 نفر از مهاجرین، این شخصیت های بلندی که واقعا مقاومت کردن، واقعا صبر کردن، الله اونها را بر ما حکایت میکنه، چون شهدای اولین شهدا بودن در راه خداوند متعال که مسلمان ها دادن. الله به اونا میگه ولا تقولوا لمن یقتلوا، نگوید برای کسایی که کشته میشوند فی سبیل الله در راه خدا، فی سبیل الله گفته است در راه خدا کشته می شود، فی سبیل طاغوت که کسی کشته می شود او مجاهد نیست، او شهید نیست. این را بفهمید که آنانی که در راه خدا کشته می شود، فی سبیل الله در راه خدا، سبیل الله را پیغمبر خدا علیه السلام باز خودش تعریف کرده و یک جا می فرماید که کسایی که به خاطر قوم کشته می شود، کسایی که به خاطر شجاعتش کشته می شود، کسایی که به خاطر نژاد و پیسه و چوکی کشته می شود، اونا شهدا نیستن، مجاهدین نیستن. پیامبر خدا را پرسان که مجاهد کیست؟ می لتکون کلمت الله هی العلیا، تا که کلمه خدا او باید دسترسی و بلند بوده باشد. هی العلیا، کلمه خدا چی باشد؟ بلند باشد. کلمه خدا این رقم بلند نشد که سر ار بیرق کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله قائم بکنیم باز مسئولیت ختم شد. نه اتو نیست، لتکون کلمت الله، تا کلمه خدا دست بالا باشد. یک کسی کار ناروا را کرد، از دست شکمان کار را گرفتی برزو که این نارواست، او مقامت کرده نتونه بگوی که نارواست، از برای خدا اله این بکن دیگه این کار نمی کنم. اینی تا اون وقت شما باید مبارزه بکنین که ارگام منکر دیدی و از دستش گرفتی، او برگوه که دیگه ای کار نمی کنه و بد کردار، ارگاه مقامت کرد که به پلیس میرش از او کده سختر برش شود، به محکمه که برش از او کده برش سختر شود. این می کلمه خدا است که عادی نفرم من از منکر بکند کسی مخالفت نتانه. اینی را لکتکون کلمت الله هی العلیا، به ای باره دیگر در تمام وزارت ها دین بوده باشد، دین بوده باشد. نماز پیشین بیا کلگی نماز بخواه، اینه که وزیر صاحبه بوده که ما رخصت هستیم، فیزنی ما در میتنگ هستیم، ایتو نمیشه. کلگی باید به طرف دین برود. کسایی که در همچی یک راه به شهادت میرسند برشان مرده نکنید. ولا تقول من یقتل فی سبیل الله، در راه خدا، فی سبیل قوم، فی سبیل سمت، فی سبیل تنظیم، هر کس کشته میشه اون مجاهد نیست و او شهید نیست، ولو که نامش شهیدگانی، ولو که تو برش بگی شهیدگانی، مفت شهیدها خود زیاد داریم در افغانستان. اموات برشان مرده نگوید. اموات جمع میت در قرآن کریم به معانی مختلف میآید. یکان بار موت مقابل موت نامی است، یک چیزی که بزرگ شده می رود، کلان شده می رود. الله جل جلوی ارشاد می فرمد که فاحیا به الارض بعد موتها، الله بواسطه باران زمین را بعد از مردن آن، یعنی به یکی ضعیف بود چیزی نبود، او را زنده ساخت، پوک ساخت، کلان ساخت و وسیله نعمت گردانیدش. موت به معنای جهل در قرآن کریم میاد. الله جل جلاله در سوره مبارکه انعام آیه 103 به او اشاره میکند. او من کان میتن فاحییناه، آیا کسی که مرده بود جاهل بود، فاحییناه، ما واسه قرآن را زنده ساختیم. جاهل بود، واسه قرآن را عالم ساختیم. موت به معنای حزن مقدر به حیات، غم، غم که سیستم حیاتی تا مختل بکند. الله جل جلاله در سوره مبارکه ابراهیم آیه ابدا به او اشاره میکند و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و یأتیه الموت من کل مکان. از هر طرف سرش غم بیاید، از هر طرف سرش غم بیاید و ما هو بمیت، حالا که مردانی نیست. با ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، آنانی که کشته میشوند در راه خدا شما برش اموات مرده نگوین، مرده برش نگوین، بل احیاء، بلکه اینها زنده هستند. بل احیاء، احیاء در قرآن کریم هم معانی متعدد میده، یگان بار در صفت خدا میاد، حیات در صفت خدا. و توکل على الحي الذي لا يموت، و توکل علی الحی الذی لا یموت، به ذات زنده و جاوید اعتماد و باور داشته باش. یگان بار حیات به معنای زندگی آخرت در سوره مبارکه فجر آیه 24 الله می فرماید یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش که ما به زندگی آخرتم یک چیز رایی میکنم، قدمت لحیاتی، با زندگی جاوید خودم چیز رایی میکردم. حیات به معنای ضد علم، حیات به معنای ضد جهل که علم شود. او من کان میتن فاحییناه، در اینجا حیات به معنای علم است. حیات به معنای ضد مرد، و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، برابر نیستن زنده و مرده، برابر نیستن. در اینجا که است شما برای کسایی که در راه خدا کشته می شود مرده نگوید، مرده به معنی ازی که ایتو نکنی که اونا زنده هستن. اگر اینها نمی مردن پس چرا عروض شد به کس دیگه به نکاح می نادیم؟ اگر اینها نمی مردن چرا مالش تقسیم می کردیم؟ اگر اینها نمی مردن چرا برش کفن می دادیم، زیر خاکش می کردیم؟ پس مرد به معنی ازی که رحلت از این دنیا و دنیای دیگری از این صورت پذیرفته، در هیچ ما شک نمی کنیم. مرده را زنده را به این عنوان نمی گیریم که اینا می گردن و نان می خورن، ایتو نیست، بلکه از این خاطر است که این آیت را به این شکل ترجمه می کنیم که ولا تقولوا، شما نگوید لمن یقتل فی سبیل الله، آنانی که کشته می شوند در راه خدا امواتون. امام راغب اصفهانی می غمگین، شما غمگین نگوینش. سر حدیث پیامبر خدا میگه که شهیدی که در راه خدا کشته می شود با الله میگه که پروردگارا چه نعمت وافری بر ما دادی، اجازه بده که یک بار دیگر بروم باز کشته شوم، باز بیم باز برم باز کشته شوم، و چندین بار تکرار می شود. بنابراین نه غم ندارم، اموات به معنای غمگین. امام راغب این رقم ترجمه می کند. یعنی که مراد برش مرگ نگوید، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، نگوید با آنانی که کشته شدن در راه خدا امواتون که سائر الاموات، دیگه مرده ها واره بر چیز نگو که دیگه مرده ها بمرن و نه دیگه باز برش گوی کن تو شد. مردمی که دیگه عادی که میمرن یک چند وقت بعد فراموش میشن، شهید فراموش نمیشود، شهید فراموش نمیشود، خونش همیشه وجود دارد و الله جل جلاله به واسطه از او برای جامعه انسانی بقا را نصیب میکند. بل احیاء، بلکه اینها زنده هستند، شما برشان مرده نگوین، بل احیاء زنده هستند. احیاء را چی رقم ترجمه؟ متلذذون، اینا لذت میگیرن از از مرگشان، متلذذون. یا اینکه بل احیاء، اینا زنده هستند به حیات برزخی، به حیات برزخی اینا زنده هستند. یا بل احیان به معنای ارتفاع غم و حزن، اینا جگرخون نمی باشند، اینا جگرخون نمی باشند. در حدیث پیامبر خدا علیه السلام می آید که ارگاه شهید در راه خداوند متعال کشته شود، روحش در ججورهای مرغای بهشتی در بهشت چکر می زند، در بهشت چکر می زند. و در بعض احادیث مراتب را ذکر می کند. بعض حد میشه که حور العین در قبرش برش حاضر میشود و او دست مندازه میخارش کنده میشود، در شمار شدید سرش قیامت می شود. این رقم متلذذ هستم. بعضشان دروازه های بهشت برش خلاص می شود، از امون سیل می کند و می شکل سرش قیامت می شود. به اینا متلذذون، اینا لذت می گیرن از این مرگشان، هم لذت می گیرن. ایتو نیست که گم شود و ختم شود، بل احیاءون، بلکه اینا متلذذ هستن از این مرگشان، از امون انتقالشان از یک مرحله به مرحله دیگری. ولیکن لا تشعرون به حیاتهم، ولی شما شعور نداره به حیاتشان، به حیاتشان. جای دیگه در قرآن کریمه که بل احیان عند ربهم یرزقون، نزد پروردگارشان رزق میگیرن. کدام رزقی که به معنای چندین وجه است؟ یک رزقی چیست که پشت سرش همیشه دوام دارد. مسلمان ها و مجاهدین که دین خدا را حاکم میگرن باسی خون از اونو هستن. شما میفهمین که امروز ما شما در همینجا ششتیم و قرآن کریم میخوانیم، این با واسطه خون و شهدایی است که به خاطر انقلاب اسلامی داده شدن. وزن کس تو را نمیمان، نیر ایمان داشته باش، ختم بود در دین از افغانستان، ختم کرده بودن. اونو خون بود که داده رفت، امروز تو با واسطه از خون استی که یا ششتی و دین میگی. اینی این طور است که اینا وقتی که اندارب بیم یرزه خون، حالی ما برش دعا میکنم، دعا برش حقش میکنم، چرا میکنم؟ اونا بودن که بر ما حیات دادن. ولكن لا تشعرون، ولی از این خاطر قرآن کریم اول بیان کرد بر ما عظمت تحویل قبله را، بعد باز بزرگترین نعمت خدا که همان رسالت بود او را بر ما شما بیان کرد، از او بعد بزرگترین هدیه ای که برای از دین داده میشه ما خون شهداست، و عظمت از خون را بر ما شما بیان کرد. آرمه که فکر بودی که تو یک کمکی دیگه شور بخو دیگه، تو نشه که کل گپ و دیگرها را همیشه باید ببینی. تو هم مسلمان است یا نیستی؟ تو هم از این دین تعلق داری یا نداری؟ از این خاطر اگر با این دین تعلق داری، همیشه سر تو یگان مصیبت ها می آید. بنان این مصیبت در باره دین قبولش بکن. می فهمین؟ مصیبت خب می آید. زیرا مسلمان هستیم. خب مراد در ایجا ولا نبلو انکم، کدام مسلمان باید که بخاطر دین تحمل مصیبت بکند؟ یکی که موتر چکر میکنه، موتر چپه میشه، مریض میشود، یکان گپای عادی میشود، ای رو اوسو کنار بگذار. اصلا مراد است که در راه دین مصیبت قبول بکن، در راه دین مصیبت قبول بکن. ولا نبلو انکم، بخاطر حاکمیت از دین قطعا شما را آزمایش میکنیم. ولا نبلوان نکم، به خاطر حاکمیت از دین خامخا شما را امتحان میکن. مفت ای دین نمیاد به شیء من الخوف، با امور همچی ترس یک بار کافر را محاصره میکند. الله دیگر باز میگه که دعاها را صرف بسته میکنیم، علاقویدات صرف مندازیم، عملیات سرطان میکنیم به شیء من الخوف، و چیزی از ترس و الجوع گرسنگی، نان کم می شود، قیمتی می شود، و نقص من الاموال، زیان مالی پیدا می کنی، تجارت سقوط می کند، و الانفوس، جانت از دست می تی، شهدا زیاد می شود، و ثمرات، کمبود میوه ها، و بشر الصابرین، بشارت بده استقامت کنندگان را. ببینیم باز تکرار میکنم که یک تعدادی آیت را میگیره در گفای عالی عالی را استعمال میکنه، حالا که آیت در شأن جهاد است. حاکمیت دین که میاری الله جل جلاله در اول وهله مصیبت ها را میاره، مشکلات هم میاره، بعد از این بازی مشکلات تغییر میخورد. ولا نبلوان نکن، و برمیشه برای قسم، والله لنبلوان نکن، قسم است که امتحانتان میکنم، به شیء من الخوف، با امور همچو ترس، و الجوع گرسنگی، قیمتی میاد گرسنه میشین. اصحاب پیامبر هم تو شدن در غزوه خنین، ببینیم مسلمان ها چی کردن، در غزوه بدر مسلمان ها چه حالت دیدن، در غزوه احد مسلمان ها چه حالت دیدن، در غزوه احزاب مسلمان ها چه حالت دیدن، گرسنگی بود، مشکلات بود، در غزوه تبوک مسلمان ها چه مشکلات دیدن. این کلش باید بیان بکنی. الله میگه والجوع، گرسنگی هم میآید، و نقص من الاموال، به خاطر جهاد الله چی میگه؟ میگه برای این پسان در سوره توبه انشاءالله بازمیه قرآن کریم او را بر ما شما بیان میکنه که درخت ها پر از میوه بود، آب های روان بود، گرمی هم بسیار زیاد بود. الله گفت برو به طرف جهاد برو. در این حالت و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، میویت هم کم میشه، جانم از دست میتی، مالم نقص میکنی، ولی به خاطر اعلای کلمت الله حاضر باید بیکار شوی، بیکار باید حاضر شوی. و بشر الصابرین، بشارت بده استقامت کنندگان را، بشارت بده صابران را. علت آزمایش خدا را ما گفته بودیم که خدا چرا امتحان میکنه؟ به خاطر تربیت ما. هر کسی که حکومت اسلامی میخواه و میخواه از طریق حکومت اسلامی پیسه دار شو، الله او را ذلیل میکند. میفهمید؟ از طریق حکومت اسلامی تو پیسه دار نمیشی، تو مسئولیت داری که دین خدا را تطبیق بکنی و خودت باید کم بخوری، کم بنوشی و زندگی بسیار عادی باید استفاده بکنی اگر میخوای دین بیاید. اگر تو بر خود بلدنگا بسازی، حکومت اسلامی به این رقم قوارا میتونه بیاره؟ نه. اینا خب مردم میفهم که خائن هستن، یه از این چیز جور نمیشود. کسی که دین خدا را میخواه، اونا باید خود نمونه از فقر و نمونه از دینداری به مردم نشان بدن. و این حالت به خاطر از اینه که تربیت شود تا که این شانه ضعیف ما شما میتونه حکومت اسلامی را تحمل بکنه. دوم نقطه ای که عمومیت آزمایش است. الله کل اگر امتحان میکنه، هر کس به اندازش. ولنبلونکم، شما را امتحان میکنم. همی که گفتی لا اله الا محمد رسول، امتحانت الله میکنم. هر کس در جای خودش. طرق آزمایش را خداوند متعال ذکر میکند. یگان بار ترس از دشمن، یگان بار گرسنگی، یگان بار زیان مالی، یگان بار در جان، یگان بار در میوه. ایتو الله طرق مختلف آزمایش الفیش الله هسته، به اشکال مختلف امتحانت میکنه. یکان بار به چوکی امتحانت میکنه، فهمیده شد؟ به چوکی هم امتحان میکنه. یک بار رئیس میشی، وزیر میشی، واه واه، خیالش میکنه که رسیدیم به ملک الاعلا، وان خبر نداره که الله از پیش پرسان میکنه چی کردی لالا، جواب بده بیا. یک وقت میدید تقیق کرم مرده است. یکان بار الله امتحان به مصیبت میکند، مصیبت میکند در مال و در اولاد، در جانت مصیبت ها میاد. ولی یک نکته ای که قابل یادداشت هستید که عزیزا، در مقابل مصیبت غالبا انسان کامیاب شده میتونه، غالبا کامیاب شده میتونه. خب امتحان خداوند متعال بر گشادگی بسیار سخت است. تو فکر نبوده باشه الله سرت مال برات داده باشه، اولاد برات داده باشه، زندگی برات داده باشه. هیچ انسان ملتفت نیست که من مسئولیت دارم در قبال مالم، در قبال اولادم، در قبال انسانها. در این باره بس زندگی تیر میشه، یک وقت میگی ریسفید شدی، یک وقت میگی که از دنیا رفتی. و الله جل جلو یک یک حساب از پیشت میگیرد. و دو اقرا کتابت کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، امروز عمل نامید بخون، امی عمل نامید بر تو کفایت میکنه. خودت بخون که دی چی نوشته است و تو در رابطه با امانات خداوند متعال چی کاری کردی. اگر خواسته باشم که الله جل جلاله ما شما را در امتحان کامیاب بکنه، رمز موفقیت در امتحانات خداوند متعال چند چیز است. اولشی که از خدا مدد بگیریم. هر مشکلی که سرتان می آمد فورا به الله التجا بکنیم و به الله بگو که پروردگار من عاجز هستم، من مخلوق بیچاره هستم، تو به لطف کرمت به من توفیق عنایت بکن و مرا در امتحان کامیاب بگردان. اول گپ ایست که از الله، از الطاف خداوند متعال تقاضا بکنیم که پروردگار ما شما را کامیاب بکند. دومی که نعمت های خدا را چی بکنیم؟ یاد بکنیم. الله سر ما شما بسیار احسان کرده، احسانات خدا، نعمت های خدا را که شمار بکنی فورا نیرو پیدا میکنی و مقاومت میکنی. این دوم حالتش است. سوم حالتی که تاریخ را مطالعه بکن. میخوای در امتحان خدا کامیاب شدی، تاریخ را مطالعه بکن. ارگا قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، در زمین بگرد تاریخ مطالعه بکن، آنانی که پیش از شما تیر شدن اونا چی کاره بودن. صحابه را مطالعه بکن، تابعین را مطالعه بکن، آنانی که با این پیامبر جنگیدن اونا را مطالعه بکن. نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد؟ همین رقم حالی سر خود فکر بکن که تو چی کار هستی. یک بار منتفت شد، آنانی که طاغوت بودن در دنیا اونا هم رفتن. برژنف کسی بود که در افغانستان تجاوز کرده بود، کجا شد امروز؟ رفت پشت کارش و لحظش باز پرسان میکند. تاریخ مطالعه بکنن من حیث یک وسیله قوی برای مقاومت و توجه به اینکه الله به همه چیز آگاه است. تدبیر خدا و تسلط خدا را همیشه نظر بگیرین. اگه فکر نکنید که الله بی خبر است، وقتی که میفهمید که الله با خبر است، خود با خود نیرو میگیرید که الله ما را دوست دارد و حتما ما قاضی مشکلات خلاص میکند. به این فکر ما میتونیم به الله جل جلال نزدیک شویم و مقاومت خوب بکنیم، صبر خوب بکنیم و خداوند متعال ما شما را نیروی غیبی نصیب میکند. و بشر الصابرین، مژده بده صابران را. کی از صابر؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، آنانی که چون برسد به ایشان مصیبتی قالو میگوین انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن خدا هستیم و ما به سوی او باز میگردیم. این کلمه را میگوید. امام مسلم از حضرت ام سلمه رضی الله عنها مادر ما شما روایت میکند که میفرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ما من عبد تصیبه مصیبتا فیقول انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها الا اجره الله فی مصیبتی و اخلف له خیرا منها. پیامبر خدا علیه السلام میگه میفرمود که ار بنده ما که مصیبتی به او برسد، ما من عبد نیست کدام بنده خدا ای که مصیبتی برش برسد بعد از او فورا بگه انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن خدا هستیم و سوی خدا باز میگردیم. بعد بگه که اللهم اجرنی فی مصیبتی هذا، پروردگار در این مصیبتی که به ما آمده بر ما مزد بده، بر ما پاداش بده و خلف لی خیرم منها، عوض نیک را بر ما جاگزین بگردان، مگر اینکه خداوند متعال عوض نیک برش میدهد. خود حضرت ام سلمه ای را میگد که وقتی که پیامبر خدا گفت ای را گفت، گفت ما ای در وقتی که شوهرم فوت کرد، ابو سلمه که وقتی که وفات کرد، گفت ما ای را آیت را خواندم و خود را به الله تفویض کردم، پس آن دیدیم که عروسی ما با پیامبر خدا علیه السلام شد. و حالا که ما ای را که خواندم گفتم که از ابو سلمه که خوب آدم کی خواد بود. همچنان امام بیهقی در شعب ایمان از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که من استرجع عند المصیبه جبر الله مصیبته و احسن عاقبته و جعل له خلفا صالحا یرضاه. هر کس که استرجاع بکنه، یعنی انا لله و انا الیه راجعون بگه در وقت مصیبت، خداوند جبیره میکنه مصیبتی از او را و عاقبت نیکوتری بر او نصیب میکنه که او به او راضی بوده باشه و از او خوش بوده باشد. از این خاطر است که حضرت عمر رضی الله عنه میفرمد که هر مصیبتی که به ما آمده که ما 30 چیز در او دیدیم، 3 نعمت در او دیدیم. اولشی که فورا گفتیم که خدا خوب است که این مصیبت در دین نیست. ببینید صحابه پیامبر با ما شما تعلیم میده مشکلات که سرش می باشه میگه الحمدلله که اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، پروردگار مصیبت را در دین بر ما نده، در دین بر ما مصیبت نده که منافق و کافر شویم. گفت یک سبک میشد سر ما. دومی که بزرگتر از آنچه که تصور میشد او نبود، مصیبت که آمد فضی که در کلامم میشد این خوب بود که الله کوشکش برای ما نگاه کرد، بعد از با تحملش آسان میشود. و نکته دوم که نعمت خداوند متعال رو در او جستجو میکردم که خداوند متعال خامخا عوض برای ما میده و بدیل برای ما میدهد، پس این در مصیبتم اونها چی میکردم؟ زندگی خود را آراسته میکردم، از خداوند متعال مزدی از او را و ارزش از او را میخواست. الذین اذا اصابتهم مصیبه، صابر کسی که انگامی که مصیبت برش میرسد میگه انا لله و انا الیه راجعون. این موضوع را ما فقط در مرده ها میگیم، کسی که بمره با میگه انا لله و انا الیه راجعون. حدیث پیامبر خدا علیه السلام است که روز پیغمبر خدا با حضرت ام المؤمن عایشه صدیقه رضی الله عنها نشسته بود که چراغش گل شد. پیغمبر خدا گفت انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عایشه گفت که یا رسول الله دعی هم بگم که بلی امی هم یک مصیبت است، چرا گل میشه؟ میگه انا لله و انا الیه راجعون. بنان در هر جایی که مشکل برتان رسید شما یک کلمه استرجاع را بگوین، الله باز بدل میکنه براتون. اولائک این جماعه علیهم صلوات من ربهم، این جماعه همانهای اند که ایشان را از درودها من ربهم از پروردگارشان. اولائک بر امی جماعه علیهم صلوات، بر ایشان است درود و رحمت من ربهم از پروردگارشان و رحمت بخشایش، و اولائک هم المهتدون، و ایشان راه یافتگان. راه یافتگان اصلی کسی است که استرجاع بکنه و خود را به الله بسپارد. به یک باره دیگر آیه را در جهاد بدانید، اولائک علیهم صلوات، این می مردمی هستند که در راه اقامه دین مشکلات را تحمل میکند. صلوات بر ایشان است رحمت پروردگار، درود خدا بر اینا به این مردم است. درود خدا به هر کتاب و بتاو نیست، صلوات می ربهم، درود خدا به این مردم است، می ربهم از جانب پروردگارشان، و رحمت بخشایش خدا هم بر اینها است. یکان بر گناه است پیش می سند، گناه میکنه، الله او را برش بخشش میکند و رحمت. و اولائک هم المهتدون، و ایشان است اصلی راه یافتگان. راه یافتگان اصلی کسی است که در برابر دینشان تحمل مصیبت میکنند، در راه دین مصیبت را تحمل میکند. ان الصفا والمروه من شعائر الله. ببینید که قبل از اسلام بر سر کوه صفا مشرکین بتی به نام اصاف گذاشته بود و بر کوه مروه بت به نام نائله نصب کرده بودند، که به هنگامی که عمره قضای پیامبر خدا علیه السلام شد، در او حالت پیامبر خدا بر مشرکین شرط گذاشت که این بت ها را از صفا و مروه چی میکنه؟ اصولش میکنه. بعد از این بت ما سعی میکنیم. مشرکین در ابتدای وهله این دو بت را کنار دادند، یعنی برداشته بودند. پس هم که عظمت و وقار و نیروی مسلمان ها را دید، زورشان داد همین بت ها را پس آوردن. وقتی که پس آوردن، مسلمان ها از سعی صفا و مروه چی کردن؟ اجتناب کردن و گفتن کالی بت ها هست ما نمی کنیم کارا. الله ای آیت را نازل کرد و بر مسلمان ها و پیغمبر خدا امر کرد که نه، ای از جمله شعائر خدا هستن، این بطاق یک چند روزه است، این رو اوسو میکنن، شما را الله حکومت نصیب میکنن و شما را الله سرزمین میدن. بنان این شعائر خدا را، این فرمان خدا را شما باید تطبیق بکنین. بنان برشان حکم کرده میشد که ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از جمله علامات شریعت خدا هست. 158 تا به 162 میبینیم که خداوند متعال در آیات گذشته مسلمانان را به شکر و ذکر تعلیم داد و چگونگی مدد خواستن و مسئله صبر را بر آنها یادآور شد. بعد از این اشاره به شعائر خداوند متعال و شعائر دینش میکند و از این بعد بر وجوب انتشار علم و عدم کتمان تأکید میکند و خطرات کتمان دین را او را بر ما برجسته میکند و یهود و نصارا که کتمان کردن و سزایی که الله بر اونها داد او را بر ما بیان میکند تا که مسلمان های امروز ما ای را بفهمند که کتمان علم، پت کردن علم، نتایج سویی را که برای یهود و نصارا داد برای مسلمان ها هم میدهد. الله می فرماید که ان الصفا والمروه، هر آن صفا و مروه، صفا و مروه گرچه نام دو کوه هست از نظر لغت، صفا به معنای سنگ صاف و محکم است که آمیخته با خاک باشد و مروه سنگ خشن و محکم است، به اصطلاح سنگ ریگی رقم باره. ان الصفا والمروه، هر آن صفا و مروه من شعائر الله، از علامات دین خدا هست. چرا ای از علامه دین خداست؟ به خاطر که حضرت ابراهیم علیه السلام انگامی که خانمش را با فرزند برومندش تنها گذاشت و خودش حسب فرموده خدا از پیششان رفت، در اوجا آبی نبود، در اوجا جایی نبود، در اوجا کسی نبود که با او انس بگیرد. یقیناً که مشکلات دید. همسر عزیزش مستقیم داستان تقدیم میکنند. یکان بار از صفه به خاطر نجات فرزندش که آب باید بخورد و طرف مروه دوید. در او که بلند شد دید که هیچ کسی نیست که با او استغاثه بکنه آب از پیش بخواهد و از او دوید به طرف مروه و این هفت بار امی رقم از ایکو به ایکو و از ایکو به اوکو دوید و جز خدا کسی نبود که به او کمک بکند. الله جل جلاله در همچو لحظات به او کمک میکند و آب زمزم را برش میکشد و این نمای ابدی است که امروز هم مسلمان ها در اوجه که میرود در حقیقت ای را به ذهنش میده که ببین یک مادر و یکم فرزند بیچاره در ایجا بود و الله اونها را تنها نگذاشت. الله در همچی یک جای لامسرو در جای بی آب، آب را برش نصیب میکند. مسلمان عزیز اگر تو هم صبر بکنی، استقامت بکنی، شعائر خدا را حفظ بکنی، الله بر تو هم امت کمک میکند. آب حیات جاوید و نسیم حکومت اسلامی را خامخواه بر تو میوزاند. ان الصفا والمروه، هر ان الصفا و مروه من شعائر الله، از شعائر دین خداست. ای بوت نائله و بوت انصاف که چند روز گذاشته شده ای را شما عضو میکنه. فمن حج البیت، کسانی که حج خانه خدا بکند، او اعتمر یا عمره انجام بدهد، فلا جناح علیه، پس نیز گناه بر وی ان یطوف بهما، این که طواف بکنه بیاردویشان، بیاردویشان طواف به این گناهگار نمیشود. و من تطوع خیرا، و هر که اطاعت کند خدا را در انجام کارهای خیر، فان الله شاکر و علیم، بیشک الله شاکر و علیم و دانا است. ببینیم که حج به معنای قصد کردن خانه خدا و عمره به معنای زیارت است. فمن حج البیت، هست که قصد کنه خانه خدا را حسب امر خداوند متعال که فرض است، او اعتمر یا احرام عمره را ببندد، انجام زیارت کعبه را بکند، فلا جناح علیه، پس برای گناه نیست ان یطوف بهما، که به اردو صفا و مروه چی بکن طواف بکند. به نزد علما جمهور میگن که این از جمله فرائض حج است و به نزد احناف از جمله فرائض حج نیست، زیرا الله میفرماید که ان یطوف فلا جناح علیه ان یطوف، صریح نص قرآن کریم دلیل بر نبود فرضیت از ایران می دهد. و من تطوع خیرا، و هر که اطاعت کند خدا را در انجام کارهای نیک، فا این الله شاکرون، الله چیست؟ شاکر است، سپاس می گوید از بندهانش در امور خیر، علیم و دانا است به کارهایشان به افعالشان. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، هر آنانی که میپوشند ما انزلنا آنچه که ما نازل کردیم، من البينات، از دلایل روشن که قرآن است، والهدى و سنت پیامبر خدا، و این بعد ما بیناه، بعد از آن که بیان کردیم آن را، للناس، برای مردمان، فی الکتاب، در کتاب، اولئک یلعنهم الله، آن گروه را لعنت کند خدا، و یلعنهم اللاعنون، و لعنت میکنه ایشان را لعنت کنندگان. آیه را خداوند متعال در شأن علمای یهود و نصارا نازل میکنه که اونا بودن صفت پیامبر خدا علیه السلام را فوت کردن و آیه رجم را فوت کردن و در رأسش از این مردم کعب اشرف و حی احتب، اینا علمای کلانی از یهود بودن به خاطر منافع خودشان که مردم به اونها چیزی کمک میکردن، برشان پول میدادن، دارایی در اختیارشان قرار میدادن. وقتی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، ترسیدن که نشه که باز بر ما کسی پیسه نده، از این خاطر صفت پیامبر خدا را تغییر دادن. الله ای آیت را نازل میکند، ان الذین یکتمون، بشک آنانی که میپوشن ما انزلنا من البینات، آنچه که ما نازل کردیم، من البینات، از دلایل روشن، از دلایل روشن صداقت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم را، والهدا، و از هدایت. میفهمند که دیگه مسیحیت و یهودیت نمیتونه که مسیر بدهد برای انسان جز اسلام. با وصف از آن پتش میکند. من بعد ما بیانناه، بعد از آن که بیان کردیم آن را للناس برای مردمان، فی الکتاب در کتاب، در تورات در انجیل ای بیان شده و ای صفات واضح واضح گفته شده. اولئک آن گروه یلعنهم الله، آن گروه را لعنت میکند خداوند متعال. لعنت به معنی تباعد عن الرحمه، الله از رحمت اینها را دور میکند. و یلعنهم اللاعنون، و لعنت میکن ایشان را لعنت کنندگان. مسئله شرعی است که عالمی که کتاب خدا را پت بکند و مسئله شرعی را به مردم نگوید. ابن ماجه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث را روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من سئل عن علم یعلمه فکتمه. کسی که از یک مسئله شرعی از او پرسیده شود و او پتش بکند، الجمه الله یوم القیامت بلجام من النار، الله قیزه آتشین را در گردن از عالم اندازد. برای یهود نصارایی که صفت پیامبر خدا را پت کردن، الله میگه اولایی که یلعنهم الله، این مردم هستن که الله سرشان نفرین فرستاده. و یلعنهم اللاعنون، لعنتشان میکنن لعنت کنندگان. لعنت کنندگان به یه عنوان که هم در وقتی که اینا زنده هستن، طبیعی است که علمای دیگری حرف مخای مسئله شرعی را میگوین. وقتی گفت باز او کسایی که نو بشتن بارونو گذشتهشان لعنت میکنن. و یا در مسیر تاریخ حفظ میکنه تاریخ کی گفت حق را و کی نگفت حق را. الله باز امت زمینه را مصاحب میکنه که توسط مسلمان های دیگری نفرین کرده میشوند. یه مسئله شرعی است که ما در عموم کفار را لعنت میکنیم و در خصوص میگه شما کفار فرد واحد را نامش نگی لعنت درش نکن، به خاطر اینکه میشه که او مسلمان شود، یک معنا. و یا لعنت تو دیگه هم او را از دین خدا دور بکند. ولی جمعی از علما میگه که نه، در صورتی که رهبرای کفار بوده باشه شما میتونه سرشان نفرین بگوین، بگوین لعنت خدا به بوش بوده باشد. ای را سراح یک واقع بگوین لعنت خدا بر بوش بوده باشد. ای را بگوین که الله از کشتان خوش میشود، ای سردمدارای کفر هستن. ایرک هر قدر لعنت بگید دیگه هم اینا را خداوند متعال دور میکنند، دیگه هم الله جل اینا را ذلیل میکنند. ای به این نامشه که بگیرین به امش سردمدارای کفر، ای گپی نیسته. ولی در عام مردمش شما نامشه نگیرین، بگذار که الله اینا را هدایت نصیب بکنه و به طرف اسلام بیاین. کسی که اگر یک مسئله شرعی را پت میکنه، موارد نفرین خدا واقع میشود. الا الذين تابوا، مگر آنانی که توبه کردند. الا الذين تابوا، مگر آنانی که از این عمل ننگین چی کردن برگشتند. و اصلحوا، و خود صالح کردن دیگه. ببینید که و بینوا، و امون موضوع شرعی را چی کردن بیانم کردن. فاولئک اتوب علیهم، پس این گروه به مهربانی باز میکرد الله بر ایشان. و انا التواب الرحیم، و منم بازگردانده مهربان. توبه یک ملا چه وقت قبول میشه که اینی شروط داشته باشه؟ توبه ملا با دیگه مردم فرق میکنه. دیگه مردم خود توبه که میکنه موضوع را که کرده از او خودم منع میکنه و کارش پشیمان میشود و حق مردم را پس برش میده، گپ خلاص شد. توبه ملا با زیر رقم نیست، از این با چیز زیادتر است. اولشی که ترک گناه میکنه، الا الذین تابوا، از عمل ننگین عقب میره دیگه، باز پافشاری نمی کنن. و اصلحو، اصلاح بار میارد، او فسادی که کرد او را پس باید جور بکنند. و بینو، دیگه باز زیر که اواتیر نمی کنن. بسیار روشن به مردم میگه این تو بود غلط کرده بودم، شما این تو بکنید، دیگه باز صحیح برش می گوید. و بینو، بیان هم برش می کند. و مردم عامی خواهی چیزا رو نمی فهمد. بنان بیان یکی از قبول توبه است. اگر ملا برود فقط ترک گناه بکند و اصلا ترک خصومت بکند، الله توبه از رو قبول نمی کند. این باید برود به مردم بگوید من اشتباه کرده بودم، مسئله شرعی اینطور است، و دین باید به مردم بگوید، این رو واضح و روشن بگوید. عجیب است الله جل جلوه از این ملاش چطور خواهد پرسان کرد که برشگوه که میگه صراحتا میگویند که این چیز تا اهل زمه، اهل زمه عجیب است. این تعریف میکنه سر امریکای اشغالگر و اینا هم میگه که اهل زمه هستن. اهل زمه را یک بار تعریف کن مولای، خدا گمت بکنه توی را ببینی که اهل زمه کسایی هستن که در زیر حکومت اسلامی، در زیر پلیس اسلامی زندگی بکنن، پیرداریش مسلمان بکنن. بعد از بازوی این خود سرچپه شد، فهم در سر ما گرفته دیگه، این باز اهل زمه شد، این در دین جای ندارد، از برای تحریف نباید بکنن. زور نمیرش چوب بوده باش، زور نمیرش دین بیان میکن، نمیدونی بیان بکن چوب باش. این الله نفرین سرت میگه، مسلمان ها سرت نفرین میگه، خدا عالم هم باز میگوی ولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولائک اتوب علیهم. با می گروهی که توبه کردن، اصلاح کردن و مسئله شرعی را گفتن، اتوب علیهم، به مهربانی سرش باز نگردم و انا التواب الرحیم، و منم قبول کننده توبه و مهربان. الله میگه من قبول کننده توبه هستم و مهربان هستم. ان الذين كفروا مسلمان آنان که کافر شدن عنادن و ماتوا کفارا و به می حالت کفرشان مردن اولئک علیهم لعنت الله، به می جمع لعنت خدا نفرین خداست و الملائکه و نفرین ملائکی خدا و الناس اجمعین و نفرین همه مسلمان ها و الناس اجمعین کل مسلمان ها به اینا چی میگن؟ نفرین میگوید. امیش خالدین فیها، امیشه می باشند در این نفرین خدا و در باد رحمت خداوند متعال. خالدین فیها امیشه می باشند، لا یخفف عنهم العذاب، کم نمی شود از ایشان عذاب خداوند متعال، و لا هم ینظرون، و نه هم مهلت داده شوند، باز مهلت هم برش داده نمی شود. هر کسی که با کفر بمیرد خامخا مورد خشم خداوند متعال قرار می گیرد و خشم خدا موقت نیست. الله جل جلاله از آیه 163 تا به آیه 167 میبینیم که در آیات گذشته احوال کفار و عذاب اخروی آنها را یادآور شد. در آیات مورد بحث دلایل قدرت و وحدانیت و براهین اثبات وجود او تعالی را برمی‌شمارد و در این زمینه از عالم علیا و عالم سفلا، آمد شب و روز، کشتی هایی که در دریا میگذرد، باران هایی که ماهی حیات ما شماست و گسترش حیوانات متنوعی در زمین، بادها و ابرهایی که خداوند آنها را در خدمت انسان قرار داده و خداوند این همه را تذکر میدهد. در پایان این بحث انسان را امر میکند که در مورد خلقت خداوند متعال تفکر و تدبر بکنند و به این ترتیب فرد عقل از اثر مشاهدات خود وجود مؤثر او تعالی را و تسلط خداوند متعال بر آفرینش و بر نظام تثبیت می کند و خود را به الله جل جلو نزدیک می کند. می بینیم که بعد می فرمه که ای کل موضوعات دقیق شوه و الهکم معبود شما، اله واحد، معبود یگانه است، لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، هو الرحمن الرحیم، اوست مهربان، هو الرحمن، اوست بر کل مخلوق مهربان، در دنیا الرحیم و اختصاص رحمت میکنه، در آخرت به مسلمانان نه به کافران. و الهکم معبود بر حق شما، اله واحد، معبود یگانه است. حضرت اسماء بنت یزید از رسول کریم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود اسم الاعظم فی هاتین الآیتین، اسم اعظم خداوند متعال در دو آیه از قرآن کریم وجود دارد، و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، و ای آیه مبارکه الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. در این دو آیات اسم اعظم خداوند متعال است. معنا چیست؟ که الله را به واسطه از اسم اعظم یاد بکنه. مشکل سرت آمد ای آیت ها را بخوان، هر مشکلی که سرت آمد ای آیت را بخوان، الله مشکل را باید حل می کند. تفسیر اله را در سوره مبارکه نمل آیه 60 تا آخرش می تانیم خوانده بریم. در اوجا قرآن کریم اله را به ما معرفی میکنه که اله کیست؟ آن ذاتی که باران میکند، آن ذاتی که آفرینش دارد، آن ذاتی که کنترل میکنه این نظام را، او ذاتی که فرزند میدهد، او ذاتی که فرزند را میگیرد، اونو اله هست. بنان اله تو نیست که تن امیر خان خدا خدا گفته بوری باران از کس دیگری بخوایی، فرزند از کس دیگری بخوایی، عزت و ذلت از کس دیگری بخوایی. و الهکم معبود بر حق شما، اله واحد معبود یگانه است. اله به معنای ذاتی که قرب از او را میخواهند، او یگانه ذات است. ذاتی که همه انسان ها قرب از او را میخواهد، ذاتی یگانه است. ذاتی که همه انسان ها متحید اصلا در کنه از او، او اله معبود بر حق است. لا اله الا هو. لا اله جواب برای کسی است که بگوید که اله واحد بزرگ است یا خدای خطرک خطرک هم وجود دارد. میگه لا اله الا هو، جز او ذات معبود دیگری نیست. خطرک خطرک خدا را متوپرتین. الرحمن، او بسیار مهربان است، بسیار مهربان است، فراموشت نمی کند. الرحیم، بسیار مهربان است به اختصاصش بانانی که به عقیده راسخ به الله برگردد در آخرت. دلائل را اقامه می کند الله جل جلاله و ای که خدا معبود بر حق است. این فی خلق السماوات والارض مسلمن، در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و النهار، در آمد و شد شب و روز، و الفلک التي تجري في البحر، و آن کشتی که می رود در دریا، به ما ينفع الناس، به آنچه که سود می دهد مردم را به واسطه تجارت، و ما انزل الله، و آنچه که الله نازل آورد از آسمان، من ماء از آب، فاحيا به الارض، پس زنده ساخت به واسطه آن زمین را، بعد موتها، بعد از مردن آن، و بث فیها، و پراکنده ساخت در زمین، من کل دابت، از هر نوع جنبنده، و تصریف الرياح، و در گروانیدن بادها، و سحاب المسخر بین السماء والارض، و ابرهای رام کرده شده در مابین آسمان زمین، لآیات دلائل روشن است لقوم یعقلون، برای گروهی که می اندیشد. این اله است. اله ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش این نظام، کل نظام که بر سر ما قرار دارد، این خودش دلیل بر است که معبود بر حق وجود دارد. ان فی خلق السماوات والارض مسلما، در آفرینش آسمان ها و زمین، ده دلیل را الله به حاکمیت خود برای ما شما معرفی میکند. در آفرینش شب و روز، در آفرینش آسمان ها و زمین، یک، و اختلاف لیل و نهار، آمده شد شب و روز، روز میشه شب میشه. یک بار انسان متفق شود، قرآن کریم خلقت آسمان ها و زمین را در خود قرآن کریم در سوره دخان و جاهای متعدد بیان میکنن. در روز انشاءالله اشاره خواهد کردیم. هرچی آمد و شد شب و روز است، میبینیم که شبی که ما شما قرار داریم مالی دراز است، آهست آهسته کم شده میرود، بعد میبینیم که روز زیاد میشود. ولی چرا این رقم است؟ در اختیار ما توست؟ نه، الله جل جلاله در اختیار از اوست. کل دنیا یک طرف شما باید که شب باید زود خلاص شود، میتونم؟ هیچ از اصل چیزی نمیرسد. این در اختیار خدا است. چرا؟ او اله معبود است، او مسلط بر این نظام است. و اختلاف لیل و نهار، و آمده شد شب و روز، در رنگ تغییر میخورد. یک برو میبینی که کل شب روشن است به واسطه مهتاب، یک وقت می چنان تاریک است که دست بیرون بکش دست خود نمیبینی، به میان تاریک میشود. در این هم دلائلی است، در کوتاهی و در آشدن شب و روز هم دلائلی است. والفلک التی، و آن کشتی که می رود، تجری فی البحر، می رود در بحر، به ما ینفع الناس، و آن چی که سود می دهد مردم را به واسطه تجارت. کشتی می رود، او وقتا هم تجارت به واسطه کشتی بود و سود می بخشید. حالی هم ببینید که تجارت ها به واسطه کشتی است. کانتینرهای را نقل میکنه 6 ماه 3 ماه در او بار می شد، بار زباد می برد، هزارها کانتینر انتقال میدهد. کشتی که فعلا اون میبینیم که دماوند میدان هوایی ها است، این رقم کشتی ها را انسان جور میکنه. الله میگه که این کشتی که بر سر از این آب استاده است و پایین نمیرود، در این دلائل قدرت خداوند متعال است. یک بار بیاندیش که آب چرا این را غرق نمیکند، چرا غرقش نمیکند. و در بحر که انسان برد، با خودش یک عالم عجیبی است، مخلوق عجیبی دارد، و روندی که با تیر میشی از یک مرحله به مرحله دیگرش میری شب سرت بیاید، کلش دلائل است که انسان به الله باید منتفت شود. و ما انزل الله من السماء، و آنچه که الله نازل آورد از آسمان، من ماء از آب، فاحیا به الارض بعد موتها، پس زنده تا به واسطه از او زمین را بعد از مردنش. زمین مرده بود، این همیولی از بین رفتگی است. دو ماه بعد میبینید که بعد با سبز میشاد به واسطه باران. و بدت فیها من کل دابه، و پراکنده تا در زمین از هر نوع جنبنده. عجیب جنبنده های در اینجا است. شما باور بکنید که انسان یکان بار ملتفت شد، شب یکان جای براییم که یک کرمک خورترک است، گروپ سوز سرخ دارد. تعجب بکنید که پروردگار در این مابین سبزه ها میگرد، اگر فکرتان شده باشد که آلی این چی رقم رنگ مقبول، چقدر خوبش، پروردگار چه توی را ساخت. انسان متحیر میشد، کاملا انسان در فکر عجیب فرو میرود. این شکل در هر مخلوق که من حیث مخلوق ملتفت شوی، میبینی که الله جل جلو قادر است و الله خالق است. کس دیگر او پیدا نکرده و با او قدرت داره، چشم کوچک داره، راه را میبینه سرش، گوش برش داره، آواز را میشنوه، چیزی در باز میخوره، بازو میده دارد. ای عجیب است. از این خاطر میگه و بعد تفیها، در امید دنیا پراکنده ساخت، در آسمان ها و کائنات پراکنده ساخت، من کل دابه، از هر نوع جنبنده، جنبنده های بسیار عجیبه. و تصریف ریاح، در گردانیدن بادها، و سحاب المسخر بین السماء والارض، و ابری که رام کرده شده در بین آسمان ها و زمین. این ابر در یک جا تبخیر می شود، بعد از او باز تن ها میلیون ها تن آب است. ای را الله جل جل انتقال میداد، میبرد در یک جایی که اوجه آنیست برش مین که پایین بریز، بس میریزد در اوجا. ای تو الله است. لآیات دلائل روشنیست لقوم یعقلون، برای گروهی که تعقل میکنن، گروهی که عقل دارن، فکر دارن، کفایت میکنه که ای را باید بپذیره که او خدایی که اقا نظام عظیم را کنترل میکنه، تنها ما را کنترل نمیکنه، خود و خود به الله التجا میکنیم. باورس به ازی دلائل، دلائل دگانه که کل قدرت بیش خدا شد. و من الناس، و بعضی از مردم، من کسی است که یتخذ من دون الله، میگرد به غیر خدا اندادن همتایان، یحبونهم، دوست میدارد ای همتایان خدا را، که حب الله، مانند دوستی که با الله دارد. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن، اشد حبا لله، قوی ترن در دوستی با الله. ولو یرا الذین ظلموا، و تعجب کنن بیننده، الذین ظلموا، کسانی را که ستم کردن، اذ یرون العذاب، در آن حالتی که معاینه بکنن عذاب خدا را، لعلموا ان القوة لله جميعا، خوب بازو و خواهم دانست که قوت توانایی فقط خدا راست. و ان الله شدید العذاب، و بیشک خداوند متصاحب سخت عقوبت است. خب آسمان و زمین را الله آفرید، شب و روز در قدرت خدا شد، کشتی ها را بر آب او روان ساخت، آب را از آسمان او نازل کرد، زمین مرده را او زنده ساخت، در دنیا همه جنبنده ها را او قرار داد، باد را الله به حکم و در اختیار خودش از هر طرف که بخواد او را رایی می کند، و ابر در اختیار الله است، در هر جا که بخواد او را آب را می ریزند. این کلش دلایلی بود که لآیات لقوم یعقلون. کسی غیر خدا کسی امیره کرده؟ نکرده. با وصف عزید دلائل و من الناس، بعض از مردم های کودن است، من یتخذ من دون الله، که میگیرد به غیر خدا اندادن همتایان را، همتایان را با خدا قرار میدهد، یحبونها، همتای خدا را دوست میدارن، که حب الله، مانه دوستی که با خدا، دوستی که با خدا دارد. باز عجیب است، خدا کنه و فلانه بکند، استغفر الله دیگه، برو بچیم خدا و سخی جان پشت پناهت باشد دیگه، استغفر الله. شما دیگه یک بار فکر بکنیم، اگر عوضن الله خدا ضعیف می شود، باید با سخی جان همراهش باشد. ای کفر است، ای کلمه را چرا یک مسلمان میکرد؟ آنانی که قدرت بیش خدا، با وصف که اعتقاد به ای دارد، کس دیگر را می یحبونه ها. بعض علما میگن که یحبونهم به معنای اطاعت است، یحبونهم از غیر خدا اطاعت میکنه، که حب الله، مانه که اطاعت میکنه از خدا، فورا که او چیزی برش گفت باز اما تو میسه دیگر. او که باش بگه قرآن نخوان یک چل روز خوب باز میگه نمیخوانم سر یک چل روز نماز نخوانی خوب که باز بر طریقه میتون باز میگه نمیخوانم سر دیگه این رقم قنام اشاد دیگه کسی که صوفی و خوب است اشگاه غلط چیزه به مردم نشان نمیده یا این رقم باز برش نمیده که همیشه پشت سر ما بیامین سر او باز بگو که شمس شمس شمس شمس گفته برو و مرید بیچاره یک دفعه الله گفته بود بعدم بین او غرق شده بود با گفته تو تالی به شمس نرسیدی خدا زده میخوای به خدا برسی این کلمه بسیار ناروا هست و این کلمه کفر است ببینید که این دین بر ما نگفته دین اسلام بر ما چنین تعلیم نمیده تعلیم غلط دینی الله بگو الله بر ما این تعلیم میده که دلائل کل کائنات دلیل است بر وجود خداوند ما چرا ذات خدا را یاد نمی کنی؟ چرا نام الله را نمی گیری که نام مخلوق را می گیری؟ و این دشمنی با اولیاء الله نیست گر فرق مراتب نکنی زندگی مراتب بشناس مراتب بشناس هر کس در جایش بشناس دوستای خدا را در جایش بشناس دوستای خدا این نیست که تو عبادتش بکنی احترامش بکو مشکلش برش حل بکو در مجلسش همیشه بوده باش این دوستی است غیبتش برش نبکو و کوشش بکو که از پیش چیز را یاد بگیری و در زندگی برو برش بکو که دعا به حقت بکنه بر برش بکو دعا بر ما بکو اینه که دیگه پشترش آواز کرده بری و او را مؤثر در زندگی خود بدانی با واسه از او هم بعضی مردم کسای هستن که بغیر خدا را همتا با الله قرار میدهد اونا را دوست دارم آنده که دوست دارن الله را والذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردن اشد حبا لله قوی ترن در دوستی الله در دوستی خدا با سخت قوی هستن حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه شما این شخصیت ها را ببینید هر صحابی پیامبر که وقت بکشید بس میفهمید که چقدر مردم های قوی بودن الله اکبر در دوستی خدا لوم طلائم را قبول نمیکرد وقتی که حکم خدا میرسید بعد این را نمیگفت که چی هستی حضرت عمر رضی الله عنه فرزند خود را تواسط دوره که میزده کشته میشود میگه پروای تم ندارم و این رقم حضرت ابوبکر صدیق چی میگه والله لو منعوني عقالا الذي اعطيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم او مات دون ذلك گردنبند شطور بر ما نبیاری به خاطر گردنبند امرایت می جنگم تا که خدا یا مرا از بین بره و یا تو را از خود از بین ببرد این دوستی که با خدا زیاد شود حاکمیت دین به وجود می آید دوستی که با مخلوق رابطه پیدا بکنه حاکمیت دین با ضعیف می شود همیشه دوستی با خدا داشته باشین که حاکمیت دین بیاید دین نافذ شود ولو یرا الذین ظلموا و تعجب بکنه یک بیننده و انگامی که ببیند ستم کسانی که ستم کردن ولو یرا الذین ظلموا انگامی که ببیند آنانی که ستم کردن اذ یرون العذاب در آن حالتی که معاینه بکند عذاب را ستمگاری که معاینه بکند عذاب خدا را بعد چی می خود به خود می فهمه لعلمو این جزای لغو شد لعلمو ان القوت لله جمیعا باز می دانند که قوت سیادت و اختیارات همش پیش خدا است اختیارات پیش کسی دیگر نیست و ان الله شدید العذاب و سبب آن که خدا سخت عقوبت والا است الله سخت عقوبت والا است عزت و ذلت پیش خدا است توضیح از این آیت ها را یک بار سوره مبارکه فرقان بکشن پاره 19 الله دوجا بیان بر ما شما لم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا و روزی که میگذد ستمگار علی یدیه دستان خود را یقول میگوید یا لیتنی اتخذت در حالی که میگوید کاش که من میگرفتم مع الرسول سبیلا امرای پیغمبر راه را کاش که با پیغمبر را میرفتم یا ویلتا ای وای بر من لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش که فلانا را به دوستی نمی گرفتم لم اتخذ فلانا خلیلا کاش که فلانا را به دوستی نمی گرفتم چی خبرش می دادم که الان برم براست این را کاش که نمی گفتم لقد اضلنی عن الذکر هر انا گمراه کرد مرا از نصیحت دینی لقد اضلنی عن الذکر از قرآن مرا دور کرد بعد اجاءنی بعد از آن که آمده بود به من و کان الشیطان للانسان خذولا و هر شیطان انسان را فریب دهنده انسان را شیطان چی میکنه انسان را فریب میدهد و قال الرسول و و گفت پیغمبر یا رب ای پروردگار من این قومی هر این ملت و این مسلمانای من اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن را پشت سر انداختن، قرآن که پشت سر انداخت خود با خود رفت به غیر الله و اوجا دیگه دوستی خدا اوجا شروع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله المولانا العظيم احمده و نصر. الله جل جلاله مسلمانان را از این منع کرد که به غیر خدا دوستی بکند و غیر خدا را چنان دوست داشته باشد مانند که خدا را دوست دارد، بلکه مسلمان مخلوق خدا را، دوستای خدا را به خاطر خدا باید دوست داشته باشد. الحب لله والبغض لله، من اعطى لله و منع لله و احب لله و ابغض لله فقد استکمل الایمان. اعطا، دادن، منع، دوستی و دشمنی به خاطر خدا اگر کسی بکنه ایمانش پوره شده. الله جل جلو آنانی که به غیر خدا را معبود خود گرفتن، به غیر خدا التجا کردن و غیر خدا را به الله قرار دادن، نتیجه از او خویی شد که خامخواه الله ای را به سخت‌ترین عذاب دچار میکند. ولی حالت از او را هم بیان میکنه، از تبر الذین، در آن حالتی که بیزار شوند، آنانی که اتبعو پیشوایان کفر بودند، من الذین اتبعو از تابعان خود، از پیروان خود، و رأو العذاب و ببیند عذاب را و تقطعت بهم الاسباب و بریده شود به نسبت ایشان همه اسباب دیگر، به نسبت اینها همه اسباب دیگری هم بریده شود. و قال الذین، و گوین پیروی کننده، و قال الذین اتبعوا، و گوین پیروی کننده، لو ان لنا کرتن، کاش ما را بازگشت می باشد، فَنَتَبَرَّ مِنْهُمْ تَا بِزَارِي کنم از پیشوایان خود، کما تبرعوا منا، طوری که ایشان از ما بیزار شدند. كذلك همچنین یریهم الله اعمالهم، بنماید الله ایشان را کردارهای باطل ایشان را، حسرات علیهم، پشیمانی ها بر ایشان، و ما هم بخارجین من النار، و نیست ایشان بیرون آور آیندگان از آتش دوزخ. ببینید که الله میفرماید که روز میرسد که پیشوایان کفر از پیروان خود چی میشد؟ بیزاری خود را اعلام میکنند. پیشوایان کفر از پیروان خود بیزاری را اعلام میکنند. استبرأ الذین اتبعوا من الذین تبعوا. پیشوایان کفر از پیروان خود اعلان بیزاری میکنند. و رأوا العذاب، ببیند عذاب را، و تقطعت بهم الاسباب، بریده شود نسبت ها در میان ایشان. در دنیا بر خود نسبت ها جور کردند. یک تعداد رفتن صاحب قرای گره ششتن به نام رهبرای کفر، در گرنگ ها، در معبد ها، لباس های عجیب و غریب، ریش های عجیب و غریب، سرای عجیب و غریب ششتن و مردم سبون رهبری میکنن که ما وسیله شما هستم که شما را به خدا نزدیک میکنیم. در اسلام هم یک تعدادی هستن که اونا مسلمان ها را گمراه می کند. بدبختانه یه عمل در مسلمان ها هم یک تعداد جریان دارد و نام رهبرای دینی پیش می شوند و عملا دیده شده که خودشان ششته و مردم یک بار سجده پیش دارن دروازه می کند، یک بار بازمه پیش پایشان سجده می کند، پایایشان مردم می بوسد و زنان نامحرم دست می تن سر زنان دست می گذارن، اونا می دستای از یارا می بوسن و یگان بارزی هم پیشتر قدم میگذارن، خلوت میکنن با زنا. این مردم های هستن که پیشوایان کفر هستن، ولو که بگویم مسلمان هستن، اینا از اسلام برآمدگی هستن. زیرا خودشان نمونه از طاغوت گشتند و مردم را بیدین میکنند. و متاسفانه ما یک حکومتی نداریم که بخش دینی را رهبری بکنه و پرسان بکنه از کجا آمدی، تو چی میکنی و کدام صلاحیت چنین گپ را میزنی. یکان بار میگه از دلت خبر شدن، یکان بار می نماز نمیخونه، ما در مکه مکرمه نماز میخونه و مردم همی رقم فتا میدن که برو بر تو اینقدر نماز بخشیده شده، بر تو اینقدر زکات بخشیده شده، بر تو اینقدر روزه بخشیده شده. یعنی کارهایی هستن که یار مسلمان نمیکنه و اینها دشمنان خدا، دشمنان پیغمبر خدا، دشمنان دین ما هستن و مسلمان ها مکلفیت داره که به چنین طاغوت ها و رهبرا و پیشوای منکر و کافر نروند. اگر چه خودم مسلمان میگه اینا از اسلام برامرگی هستن. کسی که مسلمان است چگونه دیگران را وادار میگنه که بیاین پای ما را ببوسین، پیش ما سجده بکنین، چارغوک پیش میره و فقط تو میگه که از برای خدا. این کار یک مسلمان نمیکنه. کسی که با دین ارتباط داشته باشه این کار نمیکنه. روی اساس چنین کاری کردن روز آخرت اینها بیزاری خود را از مطبوعان خود چی میکنه؟ اعلان میکنه. وقتی که عذاب خدا را ببیند و تقطعت بهم الاسباب و بریده شود همه نسبت ها در بین ایشان که بودن و یا هستند. فقال الذين اتبعوا و بگوین پیروی کننده، کسی که پیروی میکند، لو ان لنا کرتن، کاش که ما را بازگشتی باشد. فنتبرع منهم، تا بیزاری کنیم از پیشوایان، کما تبرع منا، طوری که از ما بیزاری کردن. شیطان همی رقم کرده بود در غزوه بعد، کافرها را وادار کرده بود که با مسلمان ها جنگ بکنند. بنام به قوار سراقه ابن مالک رفته بود، وقتی که ملائکه خدا را دید دست خدا کش کرد که این ارا مالا ترون، ما چیزی را دیدیم که تو ندیدی، بینن از پیش گریز کرد. در آخرت هم همی رقم سردمدارای کفر فرار میکند و انکار میکند ازی که چرا این کار کردیم، ولی نتیجه نمیدهد. این نتیجه باز نمیده که او وقت کسی پشیمان شود. کذالک همچنین یوریهم الله، بنماید الله ایشان را اعمالهم، کردارهای ایشان را، حسرات علیهم، پشیمانی ها بر ایشان. دستگاه خدا ثبت شده است، او را برش میماند و برش میگه که بر تو قرآن رایی کرده بودم، بر تو پیغمبر رایی کرده بودم، بر تو دین کامل و شامل را داده بودم. با این دین عظیمی که تو داشتی تو را چی بلا زده بود که کسی را رهبر خود قرار دادی که او دین نمیفهمید، او از اسلام آگاهی نداشت، او از قرآن آگاهی نداشت، از قصه های مفتکی را برد میکرد، از خود جور کرده بود. تو چرا این کار کردی؟ با کدام دلیلی کار کرده بودی؟ در نمازت که غلط شدی باز پیش عالم میایی از پیش پرسان میکنی نمازم چطور شد؟ روزیت خراب شد پیش عالم ها میایی پرسان میکنی؟ در مسائل عقیدت باز میری از یک انسان گوساله پرسان میکنی؟ در اوجا خودم اندازی الله پرسان باز میکند؟ چرا در پیش علما نرفتین و چرا از علما پرسان نکردین که از کی باید پیروی بکنین؟ این خود ضروری است. و ما هم بخارجین من النار، و نیست نشان از آتش دوزخ بیرون شوندگان، از آتش دوزخ بیرون نمی شوند. بعد از این الله جل جلاله وقتی که این موضوع را برای ما و شما بیان کرد که من حیث یک مسلمان نباید بغیر خدا را دوست بگیریم و به غیر خدا التجا بکنیم، تا به آیه 176 آنچه که وسیله کامیابی ما می شود او را بر ما بیان میکنه. هر کسی که می خواهد کامیاب بوده باشه دو کار بکنه، رزق خدا حلال بکند، و آنانی که می خواهند که با خدا بوده باشه با واسطه شریعت خدا از شیطان دوری بگزیند، از شیطان دوری بگزیند. و این عرض و اعمال جور شود، عقیده جور شود و در رزق حلال کسی بخورد، الله هدایتش هم میدهد. بنان برای مردم خطاب میکنه که راه نجاتتون در ایجاست. یا ایها الناس، ای مردم، از هر کیش و عقیده که هستی، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بخورید از آنچه که در زمین است حلال و پاکیزه. یا ایها الناس، بخورید. دو قبیله خزاعه و ثقیف و بنی مدلج، اینا کسایی بودن که بعضی از مواشی را سر خود حرام میکردن، مفت فتوه ها را میدادن. یک تعداد میگفتن که ما بحیره نمیخوریم، صایبه نمیخوریم، بعضی چیزا را که فضان قرآن کریم به او تشریح میکند اونا را سر خود حرام کرده بودن. الله جل جلوی آیت را نازل میکنه که او مردان خدا ذاتی است که برای منفعت شما آنچه که در آسمان و زمین است آفرید. بنان این صلاحیت تو برای خود نده که خودت بعضی چیزا رو سر خود حرام بکنی، بعضی چیزا رو سر خود حلال بکنی. این کار نکو. یا ایها الناس، ای مردم، کولو بخورید مما فی الارض، آنچه که در زمین است، حلالا طیبا، حلال و پاکیزه. حلال چیزی رو میگن که ممنوعیت شرعی نداشته باشد. او چی میگه؟ حلال میگه. هر آن چیزی که ممنوعیت شرعی نداشته باشد شما سر خود حرامش نکنین. و طیب به چیزی گفته میشه که موافق طب سالم بوده باشه. موافق طب سالم بوده باشه او چی هست؟ او طیب است. هرگاه یک چیزی که موافق طبیعت سالمت نبود او را نخو که مریضت میکنه. تو میبینی که بعضی از نانها هست که از همون دور ببینی دلت یک رقم میشود، او را نخو که باز مریضت میکنه. یک وقت میبینی که یک چیز ضرورت نداری که بخوری، یک کس برمون بخور. نه، نخو که مریضت میکنه. ببینی هر چیزی که از طبیعت سالم دور شد نخوش، داره به ضررت هست. و حلال چیزی هست که در ممانعت شرعی وجود نداشته باشد. پس مسلمان میگه اگر میخوای که آرام بوده باشی دو کار بکو، حلال بخو و پاکیزه بخو. چیزی که موافق طبیعتت نبود نخو، و ضرورت نداشته باشی نخو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و پیروی نکنید قدم های شیطان را، نقش قدم شیطان رو پیروی نکن. خطوات جمع خطوه به معنای قدم است. در اینجا به معنای قدم های شیطان در اصلش فاصله در بین دو قدم و خطوه میگوید. اگر فکرتان بوده باشه در برف که وقت انسان قدم میگذاره با یک خط در بین دو قدم پیدا میشود، این خط اصلا میگوید. خطوات شیطان قدم های شیطان در عقیده، قدم های شیطان در وسواس. یک بار وسواسه برف مندازه که ولی این تو بکو دیگر، این خطوات پیروی نکو. در حدیث خطوات هم میگه که یکان بار میگه دلتان درد میکنن، بعد برف میگه که دفلانه زیارت برو جور میشی. پس اموجه گرفت شیطان الهیت میده که الهیت شد باز میگه او ملا فلانه زیارت مرا جور کرد، حالا که اصلا هدفی بود که تو را گمراه بکند. بنان قائم بکن خدا، مرد و زندگی از طرف خدا هست، در غیر خدا رفتن نیست که به غیر خدا بره او جا جورت بکنه. این کار نکو دیگه. گردد این میجه ولا تتبی و خطوات شیطان. هر قدر عقیدت گنده شده براد به امون دادا شیطان سرت مسلط میشود. هر قدر عقیده گنده را دور بکنی به همون اندازه قوت پیدا میکنی، صلابت پیدا میکنی. غالبا اگه فکرتان بوده باشن همین مسئله ترس، همین مسئله جن، همین مسئله این و آن، ببینید در مردم های اطراف بادی نشین زیاد است نسبت به مردم های شهر نشین. باز ببین در بین مسلمان ها زیاد است نسبت به کافر ها. علتش چی هست که خود همون تو عادت کرده، هر رقم خود تربیت بکنی اما رقم باز کرده میرهد. مسلمان قرآن میگه نه، این کار نکن. یگان بار شیطان به خاطر که تزلزل عقیده رو باید پیدا بکنه این تو میکند، گرده تا میگره برد، یگان بار این تو فشار برد میده. بنان بغیر خدا نرو، قرآن شافی است، قرآن بخوان، به الله التجا بکو، به الله استعاذه بگی، الله مشکلتانم حل میکند. اینه لکم عدو و مبین، بیشک امی شیطان دشمن آشکاراست برای شما. پدرتان کشید، به لباستان ساخت، از جنت کشیدتان، دیگه چقدر دشمنی با تو بکند. با دشمنی دیگه هم قرآن کریم با ذکر میکنه که از هر طریق شیطان میخواه بر ما شما تسلط پیدا بکند. عدو مبین، این نما جزی نیست که یأمرکم، امر میکنند شما را می شیطان به سوء و فحشا، به بدی و به حیایی، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. امر میکنه که به خدا هم چیزی بگوی که نمیدونی، در شأن خدا هم با گفته ها را میکنی. انما یأمرکم جزی نیست که امر میکنه شیطان به اساس وسوسش به سوء که تجاوز به حقوق خدا بکنی، و الفحشا و تجاوز به حقوق انسان ها بکنی. انما جزی نیست که یأمرکم امر میکنه شما را به سوء به اقوال ناشایسته، از زبانت چتیات مبرد و ملتفت نمیشی که پیامبر خدا اسلام چی میفرمه؟ قول خیر اولی اسمود، یا خیر بگو یا چپ بوده باش. تو این کار نمیکنی بلکه تمام روز چرندیات از زبانت مبره. ای وسوسه از طرف کی هست؟ با اساس وسوسه حکم برتمه که کفای بیمعنا را بگوی، والفحشا و اقوال ناشایسته را بگی، افعال ناشایسته بکنی. سو اقوال ناشایسته، فحشا افعال ناشایسته، خلاف شریعت، زنا، فحاشی، بدبختی، کلش برد امر میکنه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، ای که به خدا هم چیزی را بویی که نمیدانی. یگان بار باز انسان بدبخت و گناهکار چی میکنه؟ او خداوند متعال کلگی را عذاب میده. بله الله کلگی را عذاب میده که وقتی بخواد. خدا خود ضعیف نیست، خدا خود ناتوان نیست. این رقم گپا را ما یگان بار میزنه. یگان بار کسی را بویی که نماز بخونی، کلگی نماز نمیخوان، سر یک سر ما چی میشود دیگه؟ این گپایی است که در شأن خدا گفته میشود. و اذا قیل لهم، و چون گفته شد برشان اتبعوا ما انزل الله، پیروی بکنه آنچه که الله نازل کرده، قالو میگن بل نتبعو، بلکه ما پیروی میکنیم ما الفین علیه آبائنا، آنچه که آن اموری را که یافتیم بر آن پدران خود را. ان میشه پیروی شیطان چی میگه؟ وقتی که بس بگو ما انزل الله را قبول بگو، صد این پدرای ما چطور میشود دیگه؟ امی رواجا خوین 100 سال میشه که ما تو میکنیم، 100 سال ده غلطی روان بودی دیگه. حالو میگن بل نتبعو، بلکه ما پیروی میکنیم ما الفین علیه آبائنا، با آنچه که یافتیم پدران خود را به آن. الله چی میگرد؟ اولو کان آباؤهم ایتبعون آباؤهم، پیروی پدران خود را میکنن، اگرچه لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، نه پدرانشان چیزی را میفهمیدن و نه راه دین بلد بودن، بازم پیروی پدر را میکنیم. این یک سوال است که مشکل افغانستان در این نقطه است. وقتی که برای یک مسلمان دوی که وطن داره کلام، اینی کاری که تو میکنی خلاف دین است و دین به این حکم نمیکنه. با چی میگه؟ سایی خب از پدر پدر به ما مانده، ولی از پدر پدر خب مجتهد نبود. پدر خودتو میفهمیدی که یا دیقان بود یا چوپان بود یا سیوان بود یا یک کسی بود که بسیار زرد یک دکتر بود، از خب بالا نرفته بود. بنان یک اهل دین نبودن که دین نمیفهمیدن که تو پدر تا دلیل برمان بودی. پدر پسانتر پیدا شده، آنچه که پیدا بود قرآن و حدیث بود، آنچه که مهم است در ما اقوال ائمه ما و شماست. از قرون ثلاثه کی طرف آمدیم سم یشفل کذب، بعد گفتی از او کسی قبول میشه که مطابق با قرآن و حدیث بوده باشد. از او به او طرف ما کسی هر کسی قبول نمی کنی که فلانه این تو گفته باشه. بسیار مردم اشتباه میکنن روی این نکته است که برای کسایی که نقش قدم شیطان پیروی میکند، هر دو کلمه حق برش بگه امیره برد میکشن. ای سر رواج تو میشود، ای سالهایی که مردم تو میگه او را ما مکلفیت نداریم، پیش خدا رفتن و نمیفهم جوابش میفهمن. حالا ما زنده هستیم این میگم نارواستیم این کارا نکن. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، پیروی میکنن پدران خود را اگرچه نفهمن چیزی را، اگرچه راه دین را بلد نباشن. مستقیم داستان تقدیم میکنند. و مثل الذین کفروا، مثال آنانی که کافر شدن به اساس اتباع پدرانشان، که مثل الذی یعنق، همانند کسی که بانگ میزند به ما لا یسمع الا دعاء و نداء، آن چیزی را که نمشنوند جز سر و صدای حقیقت نافهم مفهوم را پیروی میکنند. سمون آنها کرن بکمون گنگن عمیون کرانن فهم لا یعقلون، و ایشان نمیدانن. قرآن کریم بر ما میگه آنانی که اتباع پیروی امتو تقلید کرخانه میکنه از پدرانشان بدون از اینکه دلیل بفهمه، بدون از اینکه بفهمه. و مثل الذین کفروا، مثال آنانی که پیروی میکنن اتباع میکنن تقلید میکنن از پدرانشان که نمیفهمن دینن و نه عالم بودن. ببینید که عالم هم نبودن، مجتهد هم نبودن. که مثل الذی، همانند مثال کسی است که ینعق بما لا یسمع، بانگ میزنه چیزی را که نمیشنود، الا دعاء و ندا، مگر سر و صدا را. پیامبر خدا مثال تو در دعوت کافران، در دعوت بیدینان، همانند مثال کسی است که رمه دارد و به این رمش یک حیوان میآید و او را از بین میبرد. تو برش بگو که اوی طرف شو اوی طرف شو و او اصلا نفهم قرار کده میچرد، هیچ خبر نمیشه که آوازی که تو برش میدهدی به خاطر نجاتش است. بنان وقتی که اونا سر و صدای دین نمیفهمن، با دین تعلق ندارن، این دین اونا را نجات نمیده. اینا باید دین بفهمن تا که گپ تبادله کرده بتانن، از او بعد به گپ بیاین تا سخن را بفهمد. سمون، این مردمی که از قرآن اعراض میکنه و رواجها را پیروی میکنن، اونا کر هستن، گوش خود را از حقیقت کر کردن، بکمون گنگ هستن، حق را نمیگوین. هم یون کران هستن و هم لایعقلون و ایشان نمیدانن، ایشان تعقل هم ندارد. یک کتابی هست به نام الامثال، الامثال کتاب امثال از ابن قیم جوزی رحمت الله علیه است، مثال های قرآن کریم را تفسیر کرده و توضیح شده، کتاب جالبی است. میدانه کسی که را بخره کتاب خوبی است، مثال ها را او بسیار بیان جالبی داده. روی این نقطه شد که ما من حیث یک مسلمان کوشش بکنیم که تاریخ گذشته دلیل بر ما شده نمیتاند، این دلیل شده نمیتاند، قدر و قوم و رواج دلیل شده نمیتاند، و از او کدام مهمتر ایران باور بکنن که یک تعداد مردم است با علما دروغ بسته میکنند. الله شاید است با علما دروغ بسته میکند. یک بار میگه فلانه این تو گفته، والله دام گفته باشه، او ایش از جان خود خبر ندارد، از سرش بسته میکند. بنان یک تعداد زیادی از مردم را ما مشناسیم که به یک تعداد از علما ایتو نسبت ها میکنند. فلانه عالم این تو گفت، فلانه عالم در منطقه ما ایتو میود، فلانه عالم ای که ایتو میشود دیگه، ای کارای است که ناروا است و با علما نسبت های ناروا شده و میشود. اون چی که مهم است قول علما نیست، قول شریعت است. علما فقط برای ما شما بیانش میکنند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، کولو بخورید من الطیبات، من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه آنچه که روزی دادیم شما را، و شکروا لله، و سپاس گوید خاص خدا را، این کنتم ایاه تعبدون، اگر شما خاص خدا را عبادت کنندگان هستید. نعمت را الله داده پس خدا را سپاس بکن، این کنتم ایاه تعبدون، اگر خاص خدا را عبادت میکنه شکر خدا را بگو و حلال و طیب و پاکیزه بکن. و حلال به اندازه است که ما شما را از حرام غنی ساخته. حالا خب ما اتو فکر میکنیم که ولی کل دنیا را حرام گرفته، نه حلال زیاد است، حلال زیاد است، فقط معتقدین بر دین حلال پیدا میکنن، معتقدین بی دین حلال پیدا کرده نمیتونند. حالا الله میگه که بخورید از طیبات ما رزقناکم، وقتی که ما حرام غیر طیب بشناسیم، طیب خود با خود پیدا میشود، زیرا طیب زیاد است، غیر طیب و مردار کم کم پیدا شده. در چهره ما شما میگم این ناطیبش اینقدر زیاد شده که طیب را کنار زده. قرآن کریم غیر طیب یا مردار را یا حرام را بر ما معرفی میکند تا به شناخت حرام خود با خود حلال معلوم میشود. الله میفرماید این نما جزی نیست که حرم علیکم، الله حرام کرده بر شما، منع کرده الله بر بالای شما، اکل المیته، خوردن خودمرده را، گوشت خودمرده را نخو، و دم، حرام کرده بر شما خون را، و لحم الخنزیر و گوشت خوک را، و ما اوهل بهی لغیر الله، و آنچه که نام غیر خدا به انگام ذبح برده شود بر آن. فمن یطر غیر باغ، ولی آن کسی که مجبور شد در صورتی که غیر باغ ستمگر نباشد، ولا عادل متجاوز نباشد، فلا اسم علیه، گناهی بر وی نیست که از این گوشت ممنوعه بخورد. ان الله غفور رحیم، بیشک الله بخشنده مهربان است. الله میگه جز این نیست که حرم علیکم، بر شما منع شده اکل المیته، خود خوردن گوشت یک حیوانی که مرده باشد. وقتی که دروازه به اسلام و از خانه حیوان خلاص که دید که یک گونه گوسفند مرده، الله میگه گوشت از او را نخور، چرا؟ اطمان او مرض پیدا کرده، او را چیزی گزیده است، بنان به اساس از این مرضش به تو مرض میاد. قرآن در اینجا معنی میکنه ما شما را به خاطر از اینه که در اینجا کدام تقدیسی است، ضرر بر بدن ما تو میرسه نکنه کار. دین از این خاطر طیب را بر ما میده، غیر طیب اکل المیته، و دم خون، خون نخور. چرا خون نمیخوری؟ به خاطر از اینکه مرکز بیسا امراض خون است. دکتر صبور را خوبتر میفهمند که هرگاه که در خون جریانات میکروبی پیدا شد، خود به خود وجود ما شما را تو میگیرد، از او بعد و دیگر به اندام ما شما اثار از مرض پیدا میشود، از طریق خون مرض داخل بدن انسان میشود. بنان اولین چیزی که مردار میشود، خراب میشود، کثیف میشود خون است. الله میگه و دم، این شیء که غالبا میکروبی است، غالبا مرضی است، ایره نخو. قرآن میگه خون نخو. ولی مسلمان های ما چی میکنن؟ یک تعداد تبدیلی که در وقتی که قربانی میشود دیگه کاسه خدا میاره دیگه چیگه بسته، ولی خون قربانی را میگیرم از برای خدا. قرآن میگه و دم خون نخو که حرام است. یکی داد میگه که باید سرش چی نوشته میکنیم، تاویز برد نوشته میکنیم سر خون. الله میگه حرام است، این کار نکو. و لحم الخنزیر گوشت خوک ایرم نخو. گوشت خوک از چند وجه نخو؟ یک خویی که خودش میکروبی داره که در چند صد درجه سانتیگراد و بعضی اونوان که در هزار درجه هم یه از بین نمی رود. از او خاطر مرضهای متنوع داخل سیستم وجودت می شود. و از طرف دیگری گوشت است که خاصیتی دوستانه دارد. الله میگه همین کارم نکنه، همین رقم گوشتایی که سستی را در تو ایجاد میکنه، عکس العمل در مقابل پدیده ها سست میکنه، از این کناره برو، این رقم گوشتام نخور. و لحم الخنزیر. و از طرف دیگر الله حکم میکند، خدا اون چیزی را میداند که ما نمیدانیم و خدا ما را دوست دارد. الله که میگه نخور نمیخوریم دیگه، باز دلایلم پشتش خانه میگردیم، ولی که ما بفهمیم که خوب است. و لحم الخنزیر گوشت خوک را نخو که سست میکنه و اصل عمل وجود را در مقابل پدیده ها و اخلاقیات ضعیف میگرداند. و بیغیرت ترین حیوان در حیوانات این خوک است، بیغیرت ترین حیوان. از این خاطر چون مسلمان بسیار با غیرت است، الله جل جلاله گوشت بیغیرت هم سرزی حرام کرده، از غیرتش باید کاسته نشود. و ما اوهل بهی لغیر الله، و آنچه که نام غیر خدا به انگام ذبح آن گفته می شود. این مفهوم در قرآن کریم چهار مرتبه ذکر شده، و ما اوهل بهی لغیر الله و ما اوهل لغیر الله بهی. و علتش ایست که یکان بار حیوان به نام غیر خدا ذبح می شود، یکان بار به غیر خدا نظر کرده می شود، اردویش نخو ولو که نام خدا سرش برده شود. حیوان که ادمی جا رفت و پیش شاید شمشیر از هم پشد، گوشتش حرام است نخو. از اینجا بردی شد و پیش شهدای صالح هم اجازه پیش کردی، گوشتش حرام است نخو. زیبا ما اوهل لغیر الله، به طرف غیر خدا رفته دیگه، خوردنش نارواست. چی ضرورت داری که خیرات میکنی در خانه تم که زبش بکنی؟ الله ثواب از رو بر کسی میره. خود اینجا گندگی در عقیدت وجود دارد، خرابی در عقیدت وجود دارد که تو سر زیارت های رضا پهمه کنی. ولو که الله اکبر بسم الله الله اکبر بگوی، گوشت از او حرام است و خوردنش و مسلمان ناروا است. و ما اوهل به لغیر الله، هر آن مذبوحی که به نام غیر خدا ذبح شود و یا به غیر خدا نظر کرده شود، اردویش و ما اوهل به لغیر الله را شامل میکند. از این خاطر میگن که و ما ذبح لغیر الله به، آنچه که ذبح میشود به غیر خدا، و غیر خدا ذبح میشه. در صورت نظرها است، نظر سخی شای اولیا، نظر بی بی سای، نظر فلانه، نظر فلانه، این کلش ناروا است. ببین مسئله نظر انشالله پسندتر تفصیلی می آید، ولی من قرض میکنم که نظر عبادت است، به غیر خدا نمی شود. شما برای الله نظر بکنین، ثوابش به هر کسی که میخواین برسانین، هیچ گپی نیست. نظر به الله میکنین، ثوابش به کی میرسانین؟ به شای اولیا میرسانی، به پیران پیرزه میرسانی، به خودت میرسانی، به اولادی، به پدرت، به مادرت، به رسول الله، به کلگی که میتی ایش مانعی داری نیست. خواه نظر به الله میکنی. ارگاه نظر به غیر خدا کری، الله میگه ترکته و شرکه و مای حسه شرکی از او را ترک کردیم، و الله میگه هیچ چیزش نه بر ما میرسه و نه ما او را قبول کردیم. یا و ما اوهل بهی لغیر الله، ما ذبح لتقرب غیر الله، هر آنچه که به خاطر نزدیک شدن به دیگر عذاب حشر، الله او را قبول نمی کند، او را در غیر الله شامل می کند. یا هر آنچه که آواز کرده شد به آن غیر نام خداوند متعال، فمن اضطر. ولی یکان بار مسلمان بیچاره می شود، یکان بار مسلمان چی می شود؟ بیچاره می شود، بندی می شود، جز فیصلا غیر طیب، جز حرام، حلال اصلا پیدا نمی کنه. و اگر حرام رو نخورد می مرد. چی می کند؟ فمن اضطر. ولی آن کسی که مجبور شود، اضطرار، غیر باغ در صورتی که ستمگر نباشد، ستمگر نباشد، ولا عاد متجاوز نباشد،